ข้อความในคัมภีร์คุตกนิกายอิติวุตตกะนะครับเฉพาะอัตถกถาวิตตกสูตรที่ยกข้อความในยานะต่างๆนะครับของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในพยานทั้งหลายเหล่านั้นก็เช่นอาสยานุสยญาณนั่นเองญาณที่1อะไรครับในอาสาธารณญาณ6 1อินทรียะปโรปริยัตติญาณอินทรียะปโรปริยัตตะนะครับไม่ใช่ปริยัตตินะปริยัตตะญาณนะครับญาณที่ยังรู้ความยิ่งและความหย่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการ50นะครับนะโดยอาการ50ถามว่าอาการ50นั้นก็คือเอาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะครับไปคูณกับธรรมะ10ข้อนะ10ข้อคือพวกที่มีกิเลสดุจธุลีในปัญญาจักขุน้อยเนี่ยนะครับหรือว่ามีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักขุเนี่ยแสดงว่าหมายถึงพวกที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพวกที่มีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักขุนี้ก็แสดงว่าไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพวกที่มีอินทรีย์แก่กล้านี้แสดงว่ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะครับพวกมีอินทรีย์อ่อนก็แสดงว่าไม่มีขาดศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพวกที่มีอาการดีก็ได้แก่พวกที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพวกที่มีอาการชั่วก็ได้แก่พวกที่ไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานั่นเองนะครับหรือว่าผู้ที่สอนให้รู้ได้ง่ายก็คือพวกที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพวกที่สอนให้รู้ได้ยากก็ขาดศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะครับพวกที่มีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยนั้นก็เป็นพวกที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพวกที่ไม่เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยพวกนี้ก็ไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นใน10ข้อคูณอินทรีย์5ก็เท่ากับ50นะครับ50 50นั้นก็อยู่ในฝ่ายไม่ดี25นะครับฝ่ายไม่ดี25ฝ่ายดี25นะครับนะเพราะรายละเอียดก็ได้กล่าวไปครั้งหนึ่งแล้ว ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจมากกว่ายานคือ ศรัทธาวิริยะสติ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ครับอินทรีย์5นะคืออินทรีย์5เหล่านี้นี่นะครับมากหรือน้อยก็ดูได้จากว่าถ้ามีกิเลสมากแสดงว่าอินทรีย์5น้อยถ้ามีกิเลสน้อยก็แสดงว่าอินทรีย์5มากว่างั้นนะหรือว่าพวกที่อาการดีหรืออาการชั่วก็เอาอินทรีย์นั่นแหละเป็นเครื่องตรวจสอบสอนให้รู้ง่ายให้รู้ยากก็อินทรีย์5นั่นแหละครับเป็นเครื่องตรวจสอบนะครับทีนี้ในอินทรียะโปรปริยัติญาณนี่นะครับทบทวนว่าพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคในปิฎก3นี่นะครับคือคำสอนที่เกื้อกูลต่อศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะครับพระวินัยนั้นเกื้อกูลต่อสัตทินทรีย์นะครับพระวินัยเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่เจริญอย่างนี้มากๆก็จะได้ศรัทธาเพราะผู้ที่รักษาศีลดีนี่ก็แสดงว่าศรัทธาบริบูรณ์นะครับศรัทธานี่จะบริบูรณ์พระสูตรส่วนหนึ่งก็ส่งเสริมวิริยินทรีย์นะครับบางสูตรก็ส่งเสริมสตินทรีย์เป็นต้นนะส่วนพระอภิธรรมก็ปัญญินทรีย์นะครับแล้วก็บางส่วนก็มีสมาธินทรีย์นั้นคำสอนในพระไตรปิฎกทั้งหมดก็คือคำสอนที่เกื้อกูลส่งเสริมให้แก่กล้านะครับให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพอกพูนไพบูลย์นั่นเองนะครับคือโดยเฉพาะพระวินัยนี่นะครับส่งเสริมศรัทธาสัทธินทรีย์เพราะว่าพระวินัยนั้นผู้ที่จะประพฤติได้บริบูรณ์ก็แสดงว่ามีตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยมากจึงจะประพฤติปฏิบัติได้อย่างบริบูรณ์แล้วก็ผู้ที่แต่งพระสูตรเนี่ยก็จะมีความเพียรดีนะครับเพราะว่าพระสูตรเนี่ยส่งเสริมให้มีวิริยะให้มีสติแล้วก็ให้มีสมาธินะครับคืออินทรีย์กลางๆเนี่ยนะจะหาได้จากพระสูตรซะส่วนใหญ่นะครับส่วนพระอภิธรรมนั้นส่งเสริมปัญญินทรีย์นะครับนี่ถ้าจะกล่าวโดยปิฎกนะแต่ว่า ผู้ที่จะเข้าใจพระวินัยดีก็ต้องมีอินทรีย์ทั้ง5อีกนั่นแหละครับผู้ที่จะเข้าใจพระสูตรดีก็ต้องมีอินทรีย์ทั้ง5นั่นแหละผู้ที่จะเข้าใจพระอภิธรรมดีก็มีทั้งอินทรีย์5เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคำสอนในปิฎก3นี่เกื้อกูลต่อการเจริญการแก่กล้าของอินทรีย์ทั้ง5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่มีอินทรีย์ยิ่งอินทรีย์หย่อนเนี่ยนะแตกต่างกันในลักษณะนี้พระผู้มีพระภาคอาศัยพระมหากรุณาที่คุณเลยแสดงธรรมะนะครับมากเพื่อเกื้อกูลต่ออินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆแต่ทีนี้พวกที่ไม่เคยมีอินทรีย์เลยก็ต้องมาหัดบ่มนะครับโดยการศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนเป็นต้นเนี่ยคำสอนเหล่านี้ทั้งหมดเป็นไปเพื่อบ่มศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าอาสยานุสยญาณญาณที่รู้อาสยะและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายนะครับญาณที่รู้อาสยะและอนุสยะนั้นเอาหัวในญาณนี่นะครับมีบทธรรมะที่ควรจำอยู่6คำนะครับ6คำคำหนึ่งก็คือคำว่าอาสยะคำที่2คืออนุสยะหรืออนุสัยคำที่3คือจริตคำที่4อธิมุตคำที่5ก็คือภัพพะคำที่6ก็อัพภัพพะเพราะฉะนั้นในอาสยานุสยญาณก็จะขยาย6คำนี่แหละครับขยาย6คำนี้จริงๆใน6คำนั้นคำแรกโดยสับก่อนนะครับคือคำว่าอาสยะคำว่าอาสยะนั้นเป็นชื่อของอะไรครับเป็นชื่อของสันดานเหมือนกันเถอะสันตานะนะพูดเป็นบาลีให้พ่อๆหน่อยก็สันตานะเป็นชื่อของสันตานะสันตานะนี่นะครับแบ่งออกเป็น2คือสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐินะครับทีนี้ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็แบ่งออกเป็น2คือสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิอุเฉททิฏฐินะครับผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็แบ่งออกเป็นกัมมสกตาหรือวิปัสสนาหรือมรรคญาณนะครับในสายสัมมาทิฏฐินะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาสยะของสัตว์ทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงรู้ทรงเห็นทรงรู้แจ้งแทงตลอดหรือว่าอาสยะหนักไปทางกามหรือว่าทางเนกขัมมะเป็นต้นนะครับนี่คือความหมายของคำว่าอาสยะนะเป็นชื่อของสันตานะหลังนั้นเถอะส่วนอนุสัยนั้นเป็นชื่อของกิเลสทั้งหลายมีกามราคะเป็นต้นนะครับที่มีกำลังแรงกล้าเป็นชื่อของกิเลสที่มีเรี่ยวแรงมีพลังนะครับพลังแค่ไหนครับก็มันมีพลังสามารถเกิดได้บ่อยๆนี่แหละครับเพราะฉะนั้นอนุสัยนี้โดยศัพท์เนี่ยนะก็คืออนุเสนติหรือที่เรียกว่านอนเนื่องอ่ะนะไอ้คำว่านอนเนื่องนี่ความหมายว่ามันยังละไม่ได้หมายถึงว่ามันได้เหตุได้ปัจจัยที่สมควรแล้วเกิดทันทีเลยอันนี้ลักษณะอันหนึ่งของคำว่าอนุสัยนะครับงั้นคำว่าอนุสัยนั้นต้องเข้าใจนะครับว่าเขาเกิดพร้อมกับจิตนะครับจิตโลภะจิตที่ไหนอนุสัยเกิดที่นั่นโทสะจิตที่ไหนอนุสัยเกิดที่นั่นโมหะจิตเกิดที่ไหนอนุสัยเกิดที่นั่นแต่ก็จะเกิดตามสมควรถ้าทิฏฐานุสัยเกิดมานานุสัยไม่เกิดพร้อมกันนะครับนะถ้าหากว่ามานานุสัยเกิดอวิชานุสัยก็เกิดร่วมด้วยนะครับเพราะว่าอวิชานุสัยเกิดร่วมกับอกุศลจิตทั้งหมดนะครับกามราคานุสัยหรือราคานุสัยเนี่ยนะครับเกิดร่วมกับโลภะมูลจิต8ปฏิฆานุสัยก็เกิดร่วมกับโทสะมูลจิต2วิจิกิจฉานุสัยก็เกิดร่วมกับโมหะมูลจิต1ดวงนะครับเพราะฉะนั้นอนุสัยทั้งหลายก็เกิดร่วมกับจิตทั้งหลายนั่นแหละมานานุสัยนี้เกิดร่วมกับโลภะวิปยุต4ดวงทิฏฐานุสัยเกิดร่วมกับโลภะสัมปยุต4ดวงเพราะฉะนั้นอนุสัยนั้นเป็นจิตตสัมปยุตนะครับแล้วอนุสัยนี้เกิดขึ้นเป็นสารมณะหมายความว่าเขารู้อารมณ์นะครับอนุสัยมีสีเป็นอารมณ์ก็ได้มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะมีธรรมะเป็นอารมณ์ก็ได้นะครับแล้วก็อนุสัยนั้นเป็นสัพพยัตเถนะเป็นไปกับด้วยปัจจัยปัจจัยของอนุสัยเช่นเหตุปัจจัยเป็นต้นนะครับถ้าตามราคานุสัยก็มีเหตุปัจจัยนั่นนะครับมีเหตุปัจจัยเป็นต้นนะครับตามสมควรนะครับแล้วก็อนุสัยทั้งหมดนี่นะครับเป็นเอกันตากุศโลคือมันเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวนะครับอย่างไรเสียอนุสัยก็ต้องเป็นอกุศลนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจว่าอนุสัยเนี่ยที่ภวังค์ก็มีจริงๆไม่มีนะครับอนุสัยนี่ไม่มีกิเลสระคนอยู่ในนั้นเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นในขณะภวังค์ในขณะอเหตุกจิตในขณะมหากุศลเป็นต้นเนี่ยนะครับไม่มีอนุสัยเลยแต่ยังกล่าวไม่ได้ว่าเขาละกิเลสได้หมดนะครับ พราะว่าไอ้คำว่าอนุสัยหรือกิเลสทั้งหลายเนี่ยถ้ายังไม่เจริญอรหัตตมรรคให้เกิดขึ้นนะครับเขาได้ปัจจัยแล้วเขาเกิดเลยได้ปัจจัยแล้วเกิดเลยเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมอยู่อาจจะมีโทสะเป็นต้นแทรกบ้างเพราะได้ปัจจัยโทสะก็เกิดได้ปัจจัยโลภะก็เกิดได้ปัจจัยมานะก็เกิดได้ปัจจัยอวิชชาก็เกิดเพราะว่าอนุสัยทั้งหลายหรือกิเลสทั้งหลายเนี่ยเป็นไปกับด้วยปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นเขานี่เป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลก็แสดงว่าไม่ฉลาดนะครับเป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลเพราะฉะนั้นอนุสัยเหล่านี้เกิดขึ้นก็ทำให้กุศลเนี่ยนะครับเสื่อมถอยกำลังลงไปแล้วก็อนุสัยเนี่ยนะครับเป็นไปในกาล3นะเพราะว่าอนุสัยนี้เป็นสังขารธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสังขารธรรมก็ต้องเป็นไปในกาล3คือทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตและเป็นปัจจุบันนะครับเกิดได้ในการ3นั่นเองอันนี้ก็คำว่าอนุสัยนะครับส่วนคำว่าจริตนั้นก็คือหมายถึงกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ทำเอาไว้ในชาติก่อนในลักษณะของคำว่าจริตอันนี้ขยายโดยศัพท์นะครับส่วนอธิมุตนั้นได้แก่การปล่อยจิตไปในกุศลหรืออกุศลในชาตินี้นะครับนิยมปล่อยจิตไปทางไหนล่ะว่างั้นลักษณะนั้นเรียกว่าอธิมุตส่วนข้อต่อไปคือพัพพสัตพัพพสัตนั้นหมายถึงผู้ที่จะสมภพคือจะบังเกิดโดยเป็นอริยชาตินะครับคือหมายว่าผู้ที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าเรียกว่าพัพพสัตหรือผู้ที่จะเป็นภาชนะรองรับพระธรรมเพราะถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยสมควรแก่การแทงตลอดอริยมรรคนะลักษณะนั้นแหละครับเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นพัพพสัตนะครับผู้คู่ควรแก่การบรรลุมรรคผลนะครับหรือพวกอภัพพสัตก็คือผู้ที่ไม่สามารถจะเกิดเป็นพระอริยะได้เลยไม่สามารถที่จะเป็นโสดาสกทาคาอะไรสักอย่างนะครับคือไม่สามารถที่จะรองรับพระธรรมระดับโสดาปัตติมรรคได้นะเพราะไม่สมควรแก่การบรรลุมรรคผลแต่ถ้าหากว่าเออเรานี่เป็นพระภาษาหรืออภัพพสัตถ้าเป็นผมสามารถพูดได้เลยว่าเป็นอภัพพสัตนะครับอ้าวงั้นถ้าเป็นอภัพพสัตเรียนไปทำไมนะครับถ้าหากว่าไม่เรียนก็จะอาภัพตลอดกาลนะครับถ้ารู้ว่าเป็นอาภัพนี่นะครับจะต้องรีบเรียนไว้นะครับชาติต่อๆไปจะได้ไม่อาภัพ ขอเกิดครับไม่ทราบว่าเอาเครื่องเอาอะไรมาวัดเป็นเครื่องเป็นให้เป็นเครื่องให้รู้ว่าเป็นพัพพสัตหรืออภัพพสัตครับ ก็เอามรรคผลมาเป็นเครื่องวัดนะครับถ้าสามารถบรรลุมรรคผลได้ก็แสดงว่าเป็นพัพพสัตถ้าไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ก็เป็นอภัพพสัต แล้วก็รู้ได้ไงครับว่าชาตินี้เราจะไ ม่รู้อ๋อรู้ครับ คนอื่นไม่ทราบนะครับแต่ผมคิดว่าผมไม่ได้แน่นอน ต่อไปนะครับขยายโดยพิสดารคำว่าอาสยะของสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับว่าในอาสยะของสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับบางพวกก็เป็นภวทิฏฐินะครับคือเป็นประเภทสัสสตทิฏฐินี่นะครับบางพวกก็เป็นวิภวทิฏฐิคือเป็นประเภทอุเฉททิฏฐินะครับทีนี้ในสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิเนี่ยก็มาขยายเป็นมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10นะครับว่าบางพวกถือว่าโลกเที่ยงบ้างนะครับพวกโลกเที่ยงก็คือสัสสตทิฏฐินะฮะคำว่าโลกในที่นี้ไม่ใช่ว่ากลมๆเหมือนลูกมะนาวนะคำว่าโลกคือเนี่ยในสรีระเนี่ยนะครับสำคัญอัตตาสำคัญอะไรอันหนึ่งว่าเป็นอัตตาก่อนแล้วอัตตานี่แหละชื่อว่าโลกอัตตาเนี่ยเที่ยงนะครับเช่นว่าวิญญาณเนี่ยแหละเป็นโลกนะอันเนี้ยเป็นโลกเพราะกายอันนี้แหละหรือว่ามันมีกายทิพย์อยู่ในนี้นะอันนั้นแหละเป็นโลกโลกอันนั้นนะมันเที่ยงนะมันจะเกิดต่ออันนั้นร่างกายอันนี้มันก็เหมือนกับถอดเสื้อผ้าทิ้งนั่นแหละมันก็ไปเกิดใหม่ไปเรื่อยลักษณะเนี้ยนะ พอเป็นต้นนั่นเองพอเราตายจากภพนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปเกิดชาติหน้าอีก ครับ ในความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นไปเลยถ้าหากว่ายังไม่หมดกิเลสนี่ อะไรไปเกิดครับ วิญญาณปฏิสนธิถ้ายังมีปัจจัยให้วิญญาณปฏิสนธิได้ อ้าวแต่เขาไม่ได้เข้าใจแบบนี้นี่เขาเข้าใจว่าไอ้ปฏิสนธิจุติไม่ใช่มันอันเดียวกันเลยนะเหมือนกับถอดร่างไปเฉยๆอย่างนั้นแหละไม่ได้มีจุติปฏิสนธิอะไรนะครับคือหมายความว่าถ้าศพล้มกลิ้งปุ๊บมันมีกายทิพย์ออกจากเดินมาจากร่างกายเลยนะครับลุกขึ้นมาเลยนะครับลุกขึ้นมาแล้วก็ไปสิงในท้องใครอีกนะครับก็ไปสิงในนั้นก็เกิดต่อไปถามว่าจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมล่ะมีใครไปเป็นกายทิพย์กายอะไรกายหยาบกายละเอียดที่ไหนนะครับ คือถ้าไม่ได้เรียนเรื่องขันธ์5โดยละเอียดโดยพิสดารก็จะเข้าใจแบบนั้นง่ายแต่ถ้าเรียนมาดีก็จะไม่เข้าใจแบบนั้นท่านสำคัญว่ารูปหรือเป็นอัตตาเวทนาใช่ไหมสัญญาสังขารหรือวิญญาณถ้าบอกว่าท่านสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอัตตาก็สิ่งนั้นต้องเที่ยงสิแต่นี่เที่ยงไหมรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที ่ยงแล้วอัตตาที่ไหนมันจะไปเที่ยงใช่ไหมถ้าสำคัญว่ารูปเป็นอัตตาเอาเมื่อรูปไม่เที่ยงอัตตาก็เกิดเสื่อมสิแล้วเวทนาเที่ยงไหมสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงเอาเมื่อไม่เที่ยงแล้วไออัตตาตัวไหนไปพาเกิดล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่บอกว่าเที่ยงนี่คืออยู่ว่าสำคัญว่าขันห้าเนี่ยเที่ยงแล้วขันห้าเนี่ยต้องเกิดอีกนะครับเป็นอันเดียวกันเนี่ยนะเหมือนกับโอ้โหที่ดูหนังผีทั้งหลายแหล่นี่นะครับพอรถชนโครมล้มกลิ้งนะครับก็มีวิญญาเหมือนที่เรียกว่าเหมือนกับกายทิพย์นะลอยออกมาจากร่างกายไปเที่ยวหลอกเที่ยวร้อนเป็นต้นเนี่ยนะนั่นนะครับที่จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่หรอกแต่ที่ไปเป็นถึงเป็นลักษณะนั้นที่เรียกว่าไปเป็นผีที่จริงก็คือเปลี่ยนภพแล้วนะครับปฏิสนธิคนละภพแล้วนะครับหรือว่าที่โลกไม่เที่ยงก็คือประเภทอุเฉททิฏฐินะครับโลกส่วนพวกที่เจริญกสิณขยายกสิณได้กว้างขวางพอสมควรเรียกขยายกสิณมีที่สุดหรือว่าขยายกสิณได้ไม่มีที่สุดนะครับพวกนี้ก็จะสามารถเป็นได้ทั้งอุเฉททิฏฐิและเป็นทั้งสัสตทิฏฐินะครับส่วนพวกที่สำคัญว่าชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นแหละนะหมายความว่านี่แหละอันเดียวกันเลยนะคือธรรมดาร่างกายเนี่ยทั่วไปมันก็ตายอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าใครสำคัญว่าชีพอันนั้นสรีระอันนั้นเนี่ยนะก็แสดงว่าเป็นอุเฉททิฏฐิคือตายแล้วก็ชีวิตก็เหลือแต่เท่าแต่ฐานนะนะถ้าพวกที่บอกว่าเอ้ยคนละอันนะชีพก็อันหนึ่งสรีระก็อันหนึ่งไออัตตานี่อันหนึ่งร่างกายนี่อันหนึ่งแต่ถ้าหากว่าร่างกายอันนี้ตายอัตตานั้นจะไปล่องลอยพวกนี้ก็เป็นสัสตทิฏฐินะครับหรือบางพวกก็บอกว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกหรือก็เป็นสัสตทิฏฐิสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกเป็นอุเฉททิฏฐินะครับบางพวกก็บอกว่าเออสัตว์เป็นเบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกก็มีไอ้ไม่เป็นอีกก็มีพวกนี้ก็เป็นประเภทเอกัจจสัสตทิฏฐินะครับบางพวกก็บอกว่าสัตว์ที่เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกก็หาไม่ได้ไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้พวกนี้เป็นอมราวิเขปะนะครับพวกปลายทั้งหลายถามว่าไอ้สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกหรือไม่เป็นอีก สัตว์สัตว์ไม่มีมีแต่ขันห้า อ๋อนะครับนะแล้วสรุปแล้วมันเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกครับ เมื่อเหตุปัจจัยให้วิญญาณจิตเกิดขึ้นมีปฏิสนธิวิญญาณจิตก็ย่อมมี อ๋อครับอืมครับนะมีนะผมถามอย่างนี้แหละยอมมาหลงกลผมมาเยอะแล้วถามว่าเออสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกบอกถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ยังเป็นอีกนะบางพวกบอกโอ้เกิดอีกเกิดอีกก็ว่างั้นเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์เลยปัญหาเหล่านี้นะก็สัตว์ไม่มีอ่ะจะไปสำคัญว่าสัตว์เป็นอีกหรือไม่เป็นอีกเล่านั้นถ้าถามว่าเออสัตว์ที่คุณว่าเนี่ยรูปใช่ไหมเป็นสัตว์เวทนาใช่ไหมเป็นสัตว์สัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมเป็นสัตว์อารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะไม่เที่ยงเป็นไปด้วยปัจจัยใช่ไหม ถามผมว่าหลงกลเลยนะ จะเสียกับงานนี่นะนี่ต่อไปนะครับบอกว่าส่วนบุคคลที่ไม่แวะส่วนที่สุดทั้งสองคือไม่ไปเกี่ยวข้องในส่วนสุดเหล่านี้คือไม่เกี่ยวข้องทั้งสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิอะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วได้อนุโลมมขันติคือได้วิปัสสนาญาณในสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยของกันและกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นหรือได้ยถาภูตญาณนะครับคือมรรคญาณนะครับอย่างนี้นะครับเรียกว่าบุคคลที่ไม่คล้องแวะอันนี้สายสัมมาทิฏฐิครับอย่าลืมว่าอาสยะนี้แบ่งออกเป็น2ใช่ไหมครับคือพวกสายมิจฉาทิฏฐิกับสายสัมมาทิฏฐิทีนี้พวกสายสัมมาทิฏฐิก็มาแบ่งเป็นวิปัสสนาหรือกัมมสกตาเนี่ยอย่างหนึ่งหรือพวกที่ได้อริยมรรคเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือสายที่เป็นสัมมาทิฏฐิทีนี้พวกที่ได้อนุโลมขันตินะครับคือพวกที่ได้วิปัสสนาเนี่ยนะครับจะไม่มีความสำคัญว่าเที่ยงหรือมีความสำคัญว่าขาดศูนย์จะไม่มีความสำคัญว่าเป็นสัสตทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิเลย ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้ที่มีความรู้เรื่องขันห้าดีจะไม่สำคัญว่าขันห้าเที่ยงหรือศูนย์เพราะไม่ได้สำคัญว่าขันห้าเป็นสัตว์นะครับไม่ได้สำคัญขันห้าว่าเป็นชีวะเป็นปุริสะเป็นอัตตาอะไรเลยไม่มีความสำคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาอะไรเลยเอ๊ะถ้าไม่สำคัญว่ารูปเป็นอัตตาแล้วสำคัญว่ารูปเป็นอะไรครับเมื่อสำคัญว่ารูปเมื่อไม่สำคัญว่ารูปเป็นอัตตาแล้วงั้นรูปเป็นอะไรล่ะ รูปก็คงเป็นรูปอยู่ อ๋อเป็นรูปใช่ไหมครับถูกต้องครับรูปมันก็เป็นรูปจะไปเป็นใครล่ะเก่งเนาะก็รูปก็ยังเป็นรูปนั่นแหละครับไม่ได้เป็นใครหรอกธาตุดินก็ยังเป็นธาตุดินนั่นแหละธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอะไรทั้งหลายแหละก็เป็นแต่สภาวะธรรมนั้นๆแหละครับรูปก็คงเป็นรูปเวทนาก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นสิ่งนั้นๆแหละไม่ได้เป็นใครสักอย่างแล้วก็ไม่เป็นของใครเป็นสภาวะธรรมที่เกิดเป็นไปกับด้วยปัจจัยแต่ปุถุชนผู้เขลาไม่ได้ทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้นะครับก็สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราและเป็นของเรานะครับพวกที่ไม่ข้องแวะเป็นสัสสตทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิเนื่องจากมีความเข้าใจถูกว่าอันที่จริงแล้วมีแต่ขันธ์ห้านะครับมีแต่รูปนามขันธ์5เช่นทางตาเนี่ยก็มีแต่ขันธ์5ใช่มั้ยครับทางหูก็มีแต่ขันธ์5ทางจมูกก็มีขันธ์5ทางลิ้นก็ขันธ์5ทางกายก็ขันธ์5ทวารใจก็ขันธ์5ยกตัวอย่างว่าเช่นทวารลิ้นเนี่ยนะครับขันธ์5ได้ยังไงลิ้นกับรสเป็นรูปขันธ์ชิวหาวิญญาณที่รู้รสเป็นวิญญาณขันธ์นะครับเวทนาที่เกิดขึ้นรู้นะครับเสวยอารมณ์เป็นเวทนาขันธ์สัญญาที่สำคัญหมายในรสเป็นสัญญาขันธ์เจตนาเป็นต้นเป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นขันธ์5เท่านั้นแหละเกิดขึ้นในขณะที่ลิ้นรับรู้รสในขณะนั้นหามีสัตว์อยู่ตรงนั้นไม่นะครับไม่มีสัตว์เลยแต่สภาวะธรรมเหล่านี้เป็นไปกับด้วยปัจจัยนะอ้าวถ้าไม่มีสัตว์แล้วใครรู้ล่ะใครรู้รสอ่ะถ้าไม่มีสัตว์ตรงนั้นวิญญาณเนี่ยรู้ถามว่าทำไมวิญญาณจึงรู้เพราะวิญญาณเป็นไปกับด้วยปัจจัยนะครับเป็นไปกับด้วยปัจจัยถามว่าปัจจัยของวิญญาณนั้นคืออะไรลิ้นกับรสลิ้นเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของชิวหาวิญญาณอันนั้นรสเป็นอารัมมณปัจจัยของวิญญาณนั้นมนสิการเป็นอนันตระปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณอันนั้นกรรมในอดีตเป็นกรรมปัจจัยให้วิญญาณอันนั้นเกิดนะครับชาวนะก่อนๆเป็นประโยคะนะครับเช่นการเคี้ยวการตักใส่ปากก็เป็นประโยคะเพื่อการเกิดขึ้นของชิวหาวิญญาณอันนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ผู้ที่รู้รสในที่นี้ก็คือชิวหาวิญญาณชิวหาวิญญาณก็เป็นไปกับด้วยปัจจัยก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะตักอาหารใส่ปากชิวหาวิญญาณอันนั้นเกิดก่อนแล้วใช่มั้ยไม่ใช่ถ้าได้ปัจจัยแล้วเกิดเลยนะครับได้ปัจจัยวิญญาณทั้งหลายก็เกิดแต่ในบรรดาปัจจัยก็มีกรรมปัจจัยเป็นต้นนะครับเป็นไปตามกรรมและผลของกรรมอันนี้เป็นผลของเหตุเก่านี่อย่างหนึ่งแต่อาศัยวัตถุอารมณ์แล้วก็น้ำลายเป็นต้นนะครับเป็นปัจจัยให้ลิ้นรับรู้รสทีนี้เมื่อรับรู้รสแล้วทำกรรมใหม่นะครับอร่อยไหมชอบไหมถ้าชอบก็เป็นโลภะไม่ชอบก็เป็นโทสะไม่สนใจก็เป็นโมหะแต่ถ้าปัจเจกเป็นต้นก็เป็นกุศลศีลนะครับนะถ้าปัจเจกเป็นต้นก็เป็นบุญเป็นกุศลไปแต่ถ้าไม่ปัจเจกเลยโอ้แสบหลายก็นะครับถ้าจุติตรงนั้นก็นะครับจุติตรงนั้นก็นะครับนรกกับเดรัจฉานนะครับครับก็คืออบายนั่นแหละครับสรุปแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าผู้ที่ติดใจในรสโดยมากก็เดรัจฉานนะครับเกิดเป็นสัตว์ที่กินไม่รู้จักอิ่มสักทีนะครับเป็นต้นนะครับพูดเองนะครับตามพระสูตรนะครับผู้ที่ไม่คล่องแวะเนื่องจากไม่สำคัญว่าเป็นสัตว์เลยในทวารทั้ง6นะครับไม่สำคัญว่าสัตว์เลยว่าในทางตาไม่สำคัญว่าสัตว์เลยในทางหูไม่สำคัญว่าสัตว์เลยทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเนื่องจากประมวลสิ่งเหล่านี้พิจารณาใคร่ควรแล้วมีแต่รูปนามขันธ์5เท่านั้นเองในทวารทั้ง6นี่นะครับทีนี้รูปนามขันธ์5เหล่านี้นี่นะครับตาก็เกิดจากปัจจัยของตาสีก็เกิดจากปัจจัยของสีจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นก็เกิดจากปัจจัยของเขานั้นนั้นหูเสียงโสตวิญญาณผัสสะเวทนาก็เกิดจากปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นนั้น จมูกกลิ่นคานะวิญญาณคานะสัมผัสเวทนาเป็นต้นก็เกิดจากปัจจัยของสิ่งนั้นๆลิ้นรสชิวหาวิญญาณภาษาเวทนาก็เกิดจากปัจจัยนั้นๆกายโพธพะนะครับกายวิญญาณภาษาเวทนาก็เกิดจากปัจจัยของสิ่งนั้นๆนะครับมโนธรรมะมโนวิญญาณก็เกิดจากปัจจัยของสิ่งนั้นๆนะครับ อาจารย์ลองไล่ปัจจัยของแต่ละทวารอีกทีนึงสักรอบ2รอบจะได้จับ นะครับทบทวนนะครับเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยของทวารทั้ง6นะครับเช่นตาเนี่ยนะครับจักขุประสาทะเนี่ยนะมีอะไรเป็นปัจจัยมีมหาภูตรูป4เป็นนิสยปัจจัยให้นะครับมหาภูตรูป4เนี่ยเป็นที่อาศัยให้เกิดจักขุประสาทะเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับกรรมในอดีตเป็นนานขคณิกกรรมปัจจัยให้จักขุประสาทะเกิดตัณหาในอดีตที่ยินดีในสีเป็นอุปนิสัยให้จักขุประสาทะเกิดนะครับนะเพราะฉะนั้นอวิชชาตัณหากรรมในอดีตและอุปาทานในอดีตนะครับเป็นอุปนิสัยเป็นกรรมปัจจัยเพื่อการเกิดขึ้นแห่งจักขุประสาทะเหตุใกล้ของจักขุประสาทะได้แก่มหาภูตรูป4ซึ่งมีกรรมเหล่านั้นนั่นแหละเป็นปัจจัยทีนี้อาศัยอาหารเป็นต้นเป็นผู้บำรุงเลี้ยงดูจักขุทั้งหลายนะครับอาศัยสมุฏฐานอื่นๆช่วยอุปถัมภ์เอาไว้นะครับทีนี้สีละครับสีที่เห็นก็ว่าเห็นสีอะไรเช่นสีผิวของเราสีก็เกิดจากสมุฏฐาน4ผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันเนื่องจากกรรมไม่เหมือนกันอาการเกร็งอาการอะไรเป็นต้นก็เป็นจิตตชรูปอ้วนผอมก็เป็นอาหารชรูปนะครับหากว่าตากแดดหรือคล้ำไปอะไรไปก็อุตุชรูปทั้งหลายแล้วนี่นะครับสีก็เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารนะครับพูดรวมๆทีนี้เมื่อตากับสีตาซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลของกรรมกระทบกับสีนะครับโดยที่มีมนสิการและมีแสงสว่างเป็นปัจจัยจักขุวิญญาณก็เกิดกรรมในอดีตก็ให้ผลทันทีให้ผลเป็นจักขุวิญญาณการเห็นก็เกิดขึ้นนะครับอาศัยจักขุรูปจักขุวิญญาณเนี่ยรวมกันแบบนี้เรียกว่าผัสสะเนื่องจากกระทบอารมณ์ในเมื่อภาษาก็เสวยอารมณ์ในขณะนั้นเวทนาทั้งภาษาเวทนาอันนั้นก็เป็นผลของกรรมนะครับเป็นผลของกรรมทีนี้ภาษาที่เกิดในจักขุวิญญาณเวทนาที่เกิดในจักขุวิญญาณก็เป็นผลของกรรมเวทนาที่เกิดในสัมปติชนะสันดีรณะก็เป็นผลของกรรมเวทนาที่เกิดในโวทัพพนะก็เป็นกิริยาชวนะเวทนาในชวนะก็เป็นเวทนาที่เป็นอยู่ในกลุ่มกรรมใหม่อยู่ในกลุ่มกรรมใหม่นะครับอันเวทนาในชวนะหรือเจตนาในชวนะโดยเฉพาะเจตนาในชวนะนั้นอ่ะถือว่าเป็นกรรมใหม่นะครับเพื่ออุปติภพอันต่อไปนะครับแล้วก็จะเป็นปัจจัยลักษณะนี้ทวารหูก็คล้ายกันแต่ว่าหูก็มีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมในอดีตนั่นแหละเพื่อความเกิดแห่งหูนะครับโดยที่มีอาหารเป็นต้นเป็นพี่เลี้ยงหูนะครับนะครับนึกว่าจะง่ายขึ้นนะก็พูดคิดว่าพอรับรู้ได้ก็เลยพูดนะครับแต่ตอนหลังก็ตามคำขอนะครับนะครับนี่เอาเบาๆนะครับมีละเอียดกันอีกนะทีนี้ในทวารทั้ง6นะครับก็ควรประมวลด้วยปัจจัยนะครับเมื่อประมวลด้วยปัจจัยอย่างนี้เนี่ยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะมันเกิดจากปัจจัยอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้เกิดลอยๆ อย่างที่บางคนเขาคิดขึ้นไม่ได้ว่ามันอยากเกิดมันก็เกิดนะใครอยากตาบอดมันก็บอดเป็นต้นไม่ใช่มันก็เกิดจากอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมนั่นแหละเป็นเหตุให้จักขุเหล่านี้เกิดขึ้นนะในขณะเดียวกันอาศัยจักขุเหล่านี้ก็ทำกรรมใหม่นะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทำกรรมใหม่กรรมใหม่เพื่ออะไรครับเพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาศัยกรรมอาศัยอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมในอดีตเพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้แล้วก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ทำอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมใหม่เพื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันต่อไปในอนาคตทีนี้ถามว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เที่ยงไหม ไม ่ เที่ยง ไม่เที่ยงเกิดลอยๆใช่ไหม ไม ่ ใช ่ไม่ใช่ก็เป็นไปตามปัจจัยนะปัจจัยคืออวิชชาตันหาอุปาทานและกรรมนะครับอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมอันใหม่ในปัจจุบันชาตินี้แหละครับเป็นเหตุเพื่อเกิดขึ้นแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจอันต่อไปในอนาคตต่อไปนะครับ เมื่อเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยลักษณะนี้เนี่ยนะครับเช่นจักขุอันนี้มีเพราะกรรมในอดีตเป็นปัจจัยถ้ารู้ปัจจัยอันนี้ก็ละอุเฉททิฏฐิได้แต่ถามว่าจักขุเหล่านี้เที่ยงไหมล่ะไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงไม่ถ้าความเห็นความสำคัญว่าไม่เที่ยงก็ละสัสตทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าไอ้ที่ไม่เที่ยงนี่ได้ปัจจัยแล้วเกิดได้ปัจจัยแล้วเกิดนะตาได้ปัจจัยแล้วตาก็เกิดหูได้ปัจจัยหูก็เกิดถ้าหมดปัจจัยหูก็ดับแต่ว่าปัจจัยที่จะให้หูดับจริงๆที่ไหนครับก็ต้องระดับอรหัตผลนะครับจึงจะดับหูได้นะครับจึงจะหมดดับตัณหาเพื่อเป็นเหตุให้เกิดหูนะครับแต่ถ้าไม่ดับตัณหานะกรรมที่เป็นปัจจัยให้มีหูเนี่ยมหาศาลนะครับไม่มีจบมีสิ้นแต่ต้องละอวิชชาละตัณหาได้แล้วนะครับกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดหูจึงหมดไปนะครับถ้าหากว่าละตัณหาอวิชชาไม่ได้กรรมที่เป็นเหตุให้มีหูต่อไปนี่ก็หมดหวังนะครับก็ต้องบำเพ็ญบารมีเพื่อให้อริยมรรคเกิดขึ้นนั่นแหละครับ ฟังแล้วไม่เห็นสนุกตรงไหนเลย ทำไมครับ มันไม่น่าสนุกเลยอะครับเรื่องมีหูใหม่ตาใหม่อะไรเงี้ยครับ ครับเพื่อเห็นอีกใช่ไหมครับ เพื่อ เพื่อเห็นเด็กเมื่อเช้าสนุกไหมครับถ้าเรานี่แก่ตายก็มาเป็นแบบนี้อีกเอา เออผมนึกถึงเมื่อก่อนน้าผมอะบอกว่าพูดถึงเรื่องการบริจาคดวงตาบอกเฮ้ยพวกแกอย่าไปบริจาคนะเดี๋ยวเกิดชาติมาไม่มีตาอีก งั้นผมจะบริจาคทั้งตัวและหัวใจเลยจะได้หมดสักทีชาติหน้านั่นนะถ้าบริจาคแล้วมันจะหมดเพราะบริจาคเลยนะจะไปบริจาคให้มันหมดทีเดียวเลยจะได้จบสักทีนึงอรหัตตมรรคอยู่แค่เอื้อมแต่อย่างนั้นนะครับ บริจาคให้กับศาสนา สาธุยังไปได้มันนะเก่งมากเก่งๆนะครับศาสนาไหนครับ ก็มีตาก็ใช้ตานะครับศึกษาก็ทำมาวินัยมีกายก็ใช้ทำความเพียรมีวาจาก็กล่าวธรรม ศาสนาได้แก่อะไรครับ ศาสนาก็ได้แก่พระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า ประมวลลงเป็น อริยสัจ4 ครับศีลสมาธิปัญญานะมันก็คือศีลสมาธิและปัญญานั่นเองนะครับเรียกว่าศาสนพรหมจรรย์วันนี้ดูมาลึกซึ้งขึ้นนะ ไปคิดอะไรมาเนี่ยกุศลเจริญขึ้นไปเยอะเลยนะทีนี้ขอทบทวนที่ว่านะครับว่าผู้ที่ไม่ข้องแวะเป็นทั้งอุเฉททิฏฐิและสัสตทิฏฐิเนื่องจากได้วิปัสสนานะครับเนื่องจากได้วิปัสสนาไม่พิจารณาเห็นตาโดยความเป็นใครเลยตาก็เป็นตานั่นแหละไม่พิจารณาว่าหูเป็นใครเลยหูเป็นหูนั่นแหละแต่ตาหูเป็นต้นก็เกิดจากปัจจัยนะครับนะทีนี้ถามว่าอะไรแก่ครับเคยคิดนะอะไรแก่ก็ตานั่นแหละแกนะครับตามันชรานะหูก็โทรมไปหูก็เสียไปก็บอกว่าทหารในสงครามเนี่ยนะครับเวลารบกันมันใช้ปืนพวกปืนอพีจีใช่ไหมยิงกันอ่ะเสียงมันดังมากเขาว่างั้นมันทำให้อวัยวะอื่นๆนี่หย่อนยานหมดเว้นแต่หูฟังเสียงดังๆมากนะครับอวัยวะอื่นนี่หย่อนยานหมดแล้วนะเหลือแต่หูเขาเรียกหูอะไรครับหูตึงนะครับครับพอลงแก่ๆแล้วหูจะตึงนะครับอวัยวะนี่หย่อนหมดนะครับเหลือแต่หูอย่างเดียวตึงมากนะครับจนตึงจนขนาดว่าใครพูดแล้วไม่ได้ยินนะครับรักโลกหูตึงทีนี้แก่เป็นต้นเนี่ยนะชรามรณะถามว่ามรณะอะไรตายก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจแตกดับนั่นแหละถามว่าแก่ได้แก่อะไรก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจสุดโทรมนั่นแหละเรียกว่าชราและมรณะทีนี้ผู้ที่ไม่ข้องแวะสัสตทิฏฐิก็ไม่ได้มีความสำคัญว่าชรามรณะเป็นของเที่ยงอะไรเลยเมื่อไม่สำคัญอันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่เป็นสัสตทิฏฐิแต่ว่าชรามรณะก็เกิดจากปัจจัยนะไม่ใช่ว่าชรามรณะนี่เกิดลอยๆถามว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งชรามรณะชาติเป็นเหตุแห่งชราและมรณะชาติและตัณหาเป็นต้นนั่นแหละครับเป็นเหตุแห่งชราและมรณะเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นอุเฉททิฏฐิเนื่องจากรู้จากปัจจัยนะครับว่าชรามรณะมีเพราะชาติมีเพราะตัณหามีนั่นแหละนะครับถ้าผู้ที่ละชาติละตัณหาได้แล้วเนี่ยชรามรณะก็ไม่มีนะครับทีนี้อ้าวแล้วชาติไม่มีปัจจัยเลยงั้นชาติก็เที่ยงสิไม่ใช่ชาติก็ไม่เที่ยงหรอกเพราะชาติเองก็เกิดจากปัจจัยเหมือนกัน นะถามว่าเออแล้วปัจจัยของชาติได้แก่อะไรได้แก่ภพเอางั้นภพก็แน่นอนสิภพเป็นของเที่ยงใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าภพก็เกิดจากปัจจัยปัจจัยอะไรของภพคืออุปาทานเป็นปัจจัยของภพงั้นอุปาทานก็เป็นของเที่ยงใช่ไหมไม่ใช่เพราะอุปาทานก็เกิดจากปัจจัยเอาแล้วปัจจัยอะไรของอุปาทานล่ะตัณหาเป็นปัจจัยของอุปาทานเอางั้นตัณหาก็เที่ยงสิไม่ใช่เพราะตัณหาก็เกิดจากปัจจัยถามว่าอะไรเป็นปัจจัยของตัณหาเวทนางั้นเวทนาก็เที่ยงสิเวทนาก็ไม่เที่ยงเพราะเวทนาก็เกิดจากปัจจัยเอาแล้วอะไรเป็นปัจจัยของเวทนาบอกผัสสะงั้นผัสสะก็เที่ยงสิผัสสะก็ไม่เที่ยงเพราะว่าผัสสะก็เกิดจากปัจจัยเอาแล้วอะไรเป็นอะไรเป็นปัจจัยของผัสสะนะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเป็นปัจจัยแห่งผัสสะงั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เที่ยงสิบอกไม่ใช่ไม่เที่ยงหรอกเพราะว่าสลายตนะหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยคือนามรูปนะครับเกิดจากปัจจัยคือนามรูปเอางั้นนามรูปก็เที่ยงสินามรูปก็ไม่เที่ยงนะเพราะนามรูปก็มีวิญญาณนะครับมีปัจจัยคือวิญญาณงั้นวิญญาณก็เที่ยงสิเพราะมันล่องลอยมาบอกไม่ใช่วิญญาณก็ไม่เที่ยงนะเพราะมันเกิดจากปัจจัยเหมือนกันเอางั้นแล้วปัจจัยอะไรอ่ะก็สังขารนั่นแหละเป็นปัจจัยของวิญญาณเอางั้นสังขารก็เที่ยงสิสังขารคืออะไรครับปุญญาภิสังขารคือกุศลอกุศลใครเคยกุศลจิตเที่ยงไหมกุศลแบบนั้นเกิดตลอดเลยก็ไม่เที่ยงใครเคยโลภะตลอดเลยนะไม่มีอย่างอื่นมาแทรกเลยก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นโลภะโทสะโมหะกุศลอกุศลทั้งหลายนี่นะครับโดยเฉพาะสังขารที่ได้แก่เจตนาเนี่ยมีไม่มีเที่ยงหรอกมันเป็นไปตามปัจจัยถามว่าปัจจัยของกุศลอกุศลเหล่านั้นได้แก่อะไรอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละเอานะอวิชชาคือความไม่รู้นะครับไม่เพราะความไม่รู้อันอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี่แหละครับอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีนามรูปเพราะนามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีภพนะเพราะภพเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีชรามรณะเพราะชาติมีนั่นแหละชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกองทุกข์นะเพราะไม่ใช่สัตว์อะไรเลยมีใครอยู่ในอวิชชาตัณหาอุปาทานภพชาติไหมไม่มีใครเลยแต่เอาแล้วใครเป็นผู้บันดลบันดาลให้สิ่งเหล่านี้เกิดก็ปัจจัยไงก็เป็นไปตามระบบเพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธสัตว์ในที่เสวยในนั้นและก็ไม่ได้มีใครไปเป็นผู้สร้างอะไรเลยเป็นไปตามปัจจัยทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นไปตามปัจจัยทั้งหลายเนี่ยผู้ที่รู้เห็นว่าสภาวะธรรมแต่ละอย่างนั้นๆก็ไม่ได้มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยก็ละสัสตทิฏฐิแล้วการเกิดขึ้นของธรรมะแต่ละอย่างก็เป็นไปตามปัจจัยนั้นๆละอุเฉททิฏฐินะครับอันผู้ที่มีหรือผู้ที่ได้อนุโลมมขันติคือได้วิปัสสนาญาณอย่างที่ว่านั้นจึงไม่เป็นไม่คล้องแวะทั้งสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิเพราะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยของกันและกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยคือว่าชรามรณะมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัยภพมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยสลายตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะความเกิดขึ้นความเป็นไปของธรรมะทั้งหลายก็เป็นไปในลักษณะนี ้แล้วอวิชชาเที่ยงหรือเปล่าล่ะครับ อวิชชาก็เกิดด้วยปัจจัยนะครับเช่นขณะที่โลภะเกิดเนี่ยอวิชชาก็เกิดด้วยเพราะโลภะเที่ยงมั้ย ไม่เที ่ ยง ไม่เที่ยงเพราะถ้าโทสะเกิดอวิชชาก็เกิดแล้วโทสะเที่ยงมั้ยล่ะก็ไม่เที่ยงถ้าโมหะมูลจิตอุทธัจจะเกิดอุทธัจจะนั้นเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงวิจิกิจฉา ก็ไม่เที่ยงนั้นโมหะที่เกิดร่วมกับอกุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่เที่ยงแต่ได้ปัจจัยแล้วอวิชชาจึงเกิดนะถามว่าอะไรเป็นอาหารของอวิชชาภาวะตัณหาหรืออาสวะนั่นเองนะครับนะอาสวะหรือภาวะตัณหานั่นแหละเป็นอาหารของการเกิดขึ้นของอวิชชาถ้าหากว่าบอกว่าภาวะตัณหามีก็มีอาหารนะอะไรเป็นอาหารของภาวะตัณหาอวิชชาเนี่ยนะเป็นอาหารของภาวะตัณหาหรือว่าอวิชชานั่นนะครับมีนิวรณ์เป็นอาหารนิวรณ์เนี่ยเป็นอาหารของอวิชชานะครับนิวรณ์5นะหรืออาสวะนั่นแหละครับเป็นอาหารของอวิชชาเพราะฉะนั้นนิวรณ์ก็มีอาหารนะนิวรณ์ก็มีอาหารถามว่าอะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ทุจริต3ทีนี้อะไรเป็นอาหารของทุจริต3อาหารของทุจริต3เนื่องจากไม่มีอินทรีย์สังวรทีนี้ถามว่าอะไรเป็นอาหารของการไม่มีอินทรีย์สังวรไม่มีสติสัมปชัญญะเนื่องจากไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นแหละเลยทำให้ไม่มีสังวรอ้าวแล้วอะไรเป็นอาหารของการไม่มีสติสัมปชัญญะล่ะอโยนิโสมนสิการเอ๊ะแล้วอะไรเป็นปัจจัยแห่งอโยนิโสมนสิการเพราะไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์เพราะเป็นคนไม่มีศรัทธาอ้าวทำไมจึงไม่มีศรัทธาล่ะเพราะไม่ได้ฟังสัจธรรมมาทำไมจึงไม่ได้ฟังสัจธรรม เพราะไม่เข้าไปใกล้ สัจเพราะไม่ได้คบสัตบุรุษนะครับถามว่าทำไมเขาจึงไม่คบสัตบุรุษเพราะไม่ได้อยู่ในประเทศที่สมควรทำไมจึงไม่ได้อยู่ในประเทศที่สมควรล่ะ เ พราะไม่มีปุเพกตปุญญาตาทำไมจึงไม่มีปุเพกตปุญญาตาเพราะชาตินั้นตั้งจิตไว้ผิดนะสรุปอดีตชาติเป็นต้นเนี่ยตั้งจิตไว้ผิดทำไมจึงตั้งจิตไว้ผิดเพราะคบมิตรชั่วเป็นต้นในภพนั้นๆต่อไปนั่นแหละนั้นอวิชชาเหล่านี้ก็มีอาหารเหล่านี้เป็นต้นนั่นแหละเป็นปัจจัยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติตามหรืออริยสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับได้ยินได้ฟังเรียนรู้นะครับเนื่องจากเป็นคนที่ได้อยู่ในปฏิรูปประเทศได้อยู่ในประเทศที่สมควรได้เข้าไปหาสัตบุรุษเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงสดับพอเงี่ยโสดลงสดับแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็ทรงจำธรรมะเหล่านั้นอย่างบริบูรณ์เมื่อฟังธรรมะเหล่านั้นได้อย่างบริบูรณ์อย่างนี้แล้วก็มีศรัทธาในธรรมะเหล่านั้นเมื่อมีศรัทธาก็ทำให้โยนิโสมนสิการเกิดขึ้นเมื่อมีโยนิโสมนสิการก ็ ทำให้มีสติสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะก็มีอินทรีย์สังวรเมื่อมีอินทรีย์สังวรก็สุจริต3ก็บริบูรณ์เมื่อสุจริต3บริบูรณ์สุจริต3บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ก็บริบูรณ์ทีนี้ถ้าสติปัฏฐาน4บริบูรณ ์ โพชฌงค์7ก็บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาก็บริบูรณ์นั้นวิชาอันนี้เกิดขึ้นบริบูรณ์อย่างนี้ก็สำรอกอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยอรหัตตมรรคนะก็ไปละอวิชชาทีนี้ถ้าอวิชชาเหล่านั้นเนี่ยถูกสำรอกโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจหมดแล้วเนี่ยนะครับถ้าอวิชชาดับสังขารก็ดับถ้าสังขารดับ ว ิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับ นาม รูปก็ดับถ้านามรูปดับ สลาย ตนะดับนะถ้าสลายตนะดับ ผัสสะ ก็ดับถ้าผัสสะดับ เวทนา ก็ดับถ้าเวทนาดับ ตัณหา ก็ดับถ้าตัณหาดับ อุ ปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับพบก็ดับถ้าพบดับ ชา ติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกเหล่านี้ทั้งมวลก็จะมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกดับก็ไม่มีผู้ดับก็ไม่มีนะครับเป็นแต่ว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุและผลตามปัจจัยด้วยปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้แม้แต่วิชชาและวิมุตติอย่างที่กล่าวก็เกิดจากอาหารเกิดจากปัจจัยอย่างที่กล่าวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นแห่งวัฏทุกข์นั้นน่ะจึงเป็นไปตามระบบของปัจจัยซึ่งคำสอนของพระผู้มีพระภาคไม่ได้กล่าวว่าสัตว์มีคือสัตว์ในที่นี้ว่าสำคัญว่าเป็นสัตว์มีจริงๆแต่ประมวลสิ่งเหล่านี้รวมๆเรียกว่าสัตว์เรียกว่านายกนายขอเรียกว่านายงอเป็นต้นนะครับผู้ที่มีสติปัญญาเรียนรู้แบบนี้เนี่ยแทงตลอดสภาวะเป็นไปตามแบบนี้ก่อนประมวลเรียกชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แทงตลอดสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้โดยถูกต้องโดยไม่ขัดคลาดเคลื่อนโดยไม่ผิดพลาดสามารถทำลายกิเลสอวิชชาตัณหาเหล่านี้ได้ทั้งหมดแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็ยังมี วิชาเหล่านี้ที่ยังถึงสัตว์ทั้งหลายว่าเออสัตว์พวกนี้นะนี่เป็นอุเฉททิฏฐินะไม่ได้เห็นเป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทอะไรหรอกพวกนี้เห็นว่าเที่ยงอีกพวกนึงเห็นว่าศูนย์เออบางพวกนะไม่ได้เห็นว่าเที่ยงเห็นว่าศูนย์หรอกเห็นไปตามปฏิจจสมุปบาทบางพวกโอ้โหแทงตลอดถึงอริยมรรคญาณที่ยังรู้อย่างนี้เรียกว่าอาสยานุสยญาณที่ยังรู้อัธยาศัยของสัตว์ทีนี้ว่าอาสยานุสยญาณเหล่านี้เนี่ยนะครับเกิดจากปัจจัยใดจะแก้ไขโดยปัจจัยใดพระองค์ก็รู้แล้วก็แก้ไขให้เขาสามารถบรรลุมรรคผลได้ด้วยพระธรรมเทศนานะครับด้วยเทศนาพระองค์ก็ทรงสงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่คล้องแวะที่สุดทั้ง2อย่างคือสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิก็จะได้วิปัสสนาญาณ นะครับก็สามารถอย่างถึงว่าอะไรเป็นปัจจัยของอะไรอาศัยกันและการเกิดขึ้นแล้วก็สามารถในมรรคญาณทีนี้ว่าบุคคลผู้ไม่คล้องแวะภาวะที่ขาดศูนย์เนี่ยนะครับผู้ที่ไม่คล้องแวะอุเฉททิฏฐินี้จะต้องรู้อิทัปปัจจยตาคือหมายถึงรู้ปัจจัยรู้เหตุรู้ปัจจัยนะครับผู้ที่ไม่รู้ปัจจัยนี่นะครับไม่สามารถที่จะละอุเฉททิฏฐิได้นะครับอย่างเช่นพวกที่สมัยใหม่เนี่ยนะเรียนร่างกายพาสรีระพาไปพามาหาความเป็นสัตว์ไม่มีเลยไปที่สุดก็เหลือแต่เซลล์หลังจากเซลล์ก็มาเหลือเป็นพวกเล็กๆนะครับมาเหลืออะตอมนะครับเล็กที่สุดก็อะตอมก็ไม่มีเลยใช่ไหมครับมาเล็กสุดๆเลยถึงอะตอมนะอ้าวก็หาโดยถ้าพูดถึงอะตอมนะก็ไม่ได้ต่างอะไรจากท่อนไม้ใบหญ้าทั่วๆไปเนี่ยนะมันก็มีค่าคล้ายๆเท่ากันเพราะฉะนั้นเป็นอุเฉททิฏฐิเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่รู้กรรมปัจจัยไม่รู้ปัจจัยทั้งหลายเพื่อความเกิดขึ้นแห่งรูปขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้รูปขันธ์เหล่านี้เป็นปัจจัยเพื่อการเกิดขึ้นแห่งนามขันธ์นามขันธ์ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นแห่งการเกิดขึ้นของรูปขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นนามจึงเป็นปัจจัยแก่รูปรูปจึงเป็นปัจจัยแก่นามนามและรูปเหล่านั้นก็มีกรรมเป็นต้นเป็นปัจจัยนั้นความเป็นไปของรูปนามขันธ์5เหล่านี้เนื่องด้วยปัจจัยผู้ที่ไม่เห็นปัจจัยไม่เข้าใจปัจจัยนะก็จะเป็นสายอุเฉททิฏฐินะครับเมื่ออุเฉททิฏฐิเกิดขึ้นก็แก้ไขยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังรู้ถึงปัจจัยลักษณะนี้นะครับด้วยความเห็นอย่างยอดเยี่ยมเห็นปัจจยุบันที่เกิดเป็นไปตามปัจจัยนี่นะครับที่เกิดขึ้นแต่ปัจจัยเนี่ยนะเห็นไปเนื่องด้วยปัจจัยเห็นความสามัคคีแห่งปัจจัยสภาวะธรรมเหล่านั้นนั้นจึงเกิดขึ้นนะครับขันเป็นต้นจึงเกิดขึ้นพวกนี้ก็จะละอุเฉททิฏฐิได้ละอุเฉททิฏฐิได้เพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าเห็นเหตุเกิดก็ละอุเฉททิฏฐินะครับเห็นเหตุเกิดไอ้เกิดไม่ใช่ตัวอุปาททิฏฐิตังคะนะไอ้ที่จะละอุเฉททิฏฐิหมายถึงเห็นเหตุเกิดคือปัจจัยทั้งหลายเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมะทั้งหลายเหล่านี้นะความรู้ความเห็นในลักษณะนี้แหละละอุเฉททิฏฐิแต่นี้ในขณะเดียวกันผู้ที่ไม่เรียนรู้รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์อย่างละเอียดก็จะสำคัญว่าปัจจยุปบันธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเป็นของเที่ยงเป็นของเที่ยงเมื่อเห็นว่าเป็นของเที่ยงก่อนที่เรียกว่าโหนี่นะถ้ารูปหยาบนี่มันตายไปรูปละเอียดมันก็จะออกไปจากกายเวทนาอันนี้ก็ตายไปเวทนาอีกอันหนึ่งนะที่มันละเอียดที่มันซ้อนอยู่ในมันก็ออกไปจากกายเนื่องจากไม่วิเคราะห์วิจัยปัจจัยทั้งหลายนะครับเมื่อไม่วิเคราะห์สภาวะธรรมเหล่านั้นอย่างถูกต้องนะครับก็อะไรครับสัสสตทิฏฐิเลยสำคัญว่าเที่ยงไปแต่ที่จริงแล้วที่เที่ยงมีไหมตาเที่ยงไหมจมูกเที่ยงลิ้นกายที่ใจเที่ยงไหมแล้วงั้นไอตัววิญญาณที่คุณว่ามันแทรกอยู่ตรงไหนล่ะนะหมอเขาผ่าแล้วเขาเอ็กซเรย์แล้วอะไรก็แล้วไม่เห็นมันแทรกอยู่ตรงไหนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรหรอกแต่ที่มันเกิดเป็นไปตามปัจจัยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นความไม่จีรังความไม่ยั่งยืนความไม่คงทนของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะก็จะละความสำคัญว่าเป็นของเที่ยงได้ละสัสสตทิฏฐิเพราะว่าเห็นชอบในปัจจยุปบันธรรมทั้งหลายนะครับหรือที่เรียกว่าปฏิจจสมุปปันธรรมนะครับเพราะเห็นว่าความเกิดขึ้นของธรรมะที่เกิดจากปัจจัยเนี่ยเป็นของใหม่ๆนะมันไม่ได้เป็นอันเดียวกันเลยผัสสะก็อย่างหนึ่งเวทนาก็อย่างหนึ่งนะครับแม้กระทั่ง วิญญาณขันธ์นะผู้ที่วิจัยวิญญาณขันธ์ดีแล้วจะรู้ว่าวิญญาณที่เป็นกุศลก็อย่างนึงวิญญาณที่เป็นอกุศลก็อย่างหนึ่งวิญญาณที่เป็นวิบากก็อย่างหนึ่งวิญญาณที่เป็นกิริยาก็อย่างหนึ่งทีนี้ในบรรดาวิญญาณที่เป็นวิบากนะวิญญาณทางตาก็อย่างหนึ่งวิญญาณทางหูก็อย่างหนึ่งทางจมูกก็อย่างหนึ่งทางลิ้นก็อย่างหนึ่งทางกายก็อย่างหนึ่งทางใจก็อย่างหนึ่งคนละทวารไปเลยแล้วจะเอาตัวไหนมาเที่ยงอ่ะเพราะมันเกิดสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นน่ะมันผู้ที่วินิจฉัยใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดโดยแยบคายโดยตลอดสายก็ละสัสสตทิฏฐิได ้นึกถึง อุปติสสะกุลบุตรที่ฟังธรรมจากพระอัสสชินะครับที่ว่าเยธรรมาเหตุปัพพวานี่นะธรรมทั้งหลายธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดเนี่ยแค่สั้นๆยาวๆไปถึงไหนอะที่พระตถาคตตัดเหตุของธรรมนั่นและความดับของธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะนี่ก็สามารถที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันได้เข้าใจอย่างที่อาจารย์อธิบายอย่างเงี้ยนะ เพราะเขาแทงตลอดอริยสัจนะครับเพราะแนวคำอธิบายเหล่านี้นะครับอาศัยคำพีของพระสารีบุตรนะครับส่วนใหญ่นะคำอธิบายเนี่ยพระสารีบุตรเป็นผู้เรียบเรียงขึ้นเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรต้องรู้แจ้งแทงตลอดสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับบอกโอ้โหเอาสั้นๆบ้างเพื่อจะได้บรรลุก็เราได้ยินสูตรนี้มาตั้งหลายครั้งแล้วนะครับนะใครก็พูดเนี่ยเยธรรมาเหตุปัพพวาเนี่ยครับผมได้ยินอาจารย์ประโมทพูดมานมนานแล้วฟังแล้วก็เท่าเดิมนะครับก็ได้ยินนะได้ยินครั้งก็โสตวิญญาณกุศลวิบากก็เกิดอกุศลจิตก็เกิดได้หน่อยนึงได้ยินทีกุศลจิตก็เกิดทีนึงแต่ว่ายังไม่เพียงพอเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้แทงตลอดเห็นตลอดสายเหมือนอย่างท่านเลยนะครับ แต่คำอธิบายละเอียดละออก็ไม่ได้ฟังนี่นะครับ ครับทีนี้ต่อไปว่าสัมมาทัสสนะที่เป็นไปว่าไม่ใช่ความขาดศูนย์นะไม่ใช่อุเฉททิฏฐินะและไม่ใช่สัสสตทิฏฐิด้วยเห็นปฏิจจสมุปบาทและเห็นปฏิจจสมุปปนธรรมเห็นเหตุขึ้นเหตุเกิดและความเสื่อมเพราะว่าผู้ที่เห็นเหตุเกิดเนี่ยนะครับต้องละนี้ต้องการย้ำเลยคือละอุเฉททิฏฐิถ้าเห็นความเสื่อมละสัสสตทิฏฐิไอเหตุเกิดกับความเสื่อมเนี่ยเป็นไปสัมพันธ์สืบเนื่องกันไปนะครับเนี่ยนะสัมพันธ์สืบเนื่องกันไปเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าอัพยาปาระเป็นไปสืบเนื่องนะครับคนละสิ่งคนละอันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไอความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยนะครับถามไอตัวที่ว่าคืออะไรก็คือขันธ์ธาตุอายตนะมันเป็นไปอย่างสืบเนื่องอย่างนี้เรียกว่าสังสารวัฏนะครับไอความเป็นไปสืบเนื่องเรียกว่าสังสารวัฏแล้วไอสังสารวัฏเนี่ยมันกันดารนะครับมันเต็มไปด้วยทุกข์ทั้งหลายนะครับมันมีโทษนะครับมันมีโทษถามว่าโทษคืออะไรครับชาติชรามรณะมันไม่ได้มีแต่ขันธ์ธาตุอายตนะที่เรียกกันว่ามนุษย์นะยังมีขันธ์ธาตุอายตนะสืบเนื่องเรียกว่านรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็มีนะครับที่เป็นมนุษย์ก็มนุษย์ก็มีหลายประเภทมนุษย์ทุกมนุษย์ยากมนุษย์ยากมนุษย์จนนะครับหาเช้าไม่พอกินเที่ยงนะครับเป็นต้นเนี่ยนะแม้แต่เทวดาก็ยังมีเทวดาอาภัพที่บุญน้อยนะครับเป็นอยู่เป็นยากอยู่ทุกข์อยู่ยากอยู่ลำบากนะครับเทวดาก็ยังมีตั้งหลายประเภทอีกเพราะฉะนั้นแม้แต่เทวดาทั้งหลายเมื่อได้รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นเทพก็อาศัยสิ่งเหล่านั้นโลภะโทสะโมหะก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่เทวดาทั้งหลายที่จะกลับคืนไปสู่เทวดานี้น้อยนักโดยมากก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกต่อจากความเป็นเทวดาอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นสังสารวัฏเหล่านี้จึงไม่ได้มีความปลอดภัยไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีความจีรังยั่งยืนอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงพาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ข้ามพ้นจากโอคะกันดารข้ามพ้นจากมหากันดารชาติกันดารชรากันดารพยาธิกันดารเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็เลยสั่งสอนพระธรรมคำสอนทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ข้ามพ้นนะครับให้ได้มีวิปัสสนาญาณได้อนุโลมขันติมีความเห็นที่สอดคล้องต่อโลกุตระธรรมเพราะความเห็นที่สอดคล้องต่อโลกุตระธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดโสดาปฏิมรรคสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะพ้นจากไอ้วัฏฏะหรือวงจรอัปปลักษณ์วงจรอุบาทเหล่านี้ทันทีนะครับเพราะพระองค์เป็นผู้ตรัสว่าอุปัฏฐวะโตแปลเป็นไทยๆว่าอุบาทนะครับขันเนี่ยอุบาทธาตุอุบาทอายตนะอุบาทนะครับอีติโตจังไรนะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจังไรนะครับ เซ็นเซอร์เอาน ะครับก็จริงๆนะครับพระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้อย่างนั้นจริงๆว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะครับเป็นของอุบาทนะครับ เป็นเหมือนทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นผู้อาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นเหยื่อของมารเป็นเครื่องล่อของมารนะครับเป็นของเป็นเหมือนกับฝีนะครับเป็นหนองเป็นของที่ไม่มีที่พึ่งไม่เป็นที่พึ่งของใครไม่มีที่ต้านทานเป็นของที่เป็นไปกับชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสสังกิเลสคือตัณหามานะทิฏฐิก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไรเลยนะครับนะพระองค์ก็เห็นทุกข์เห็นโทษแต่ถ้าผู้ไม่พิจารณาอย่างนี้ก็ไม่คู่ควรที่จะข้ามพ้นจากกองทุกข์เพราะผู้ที่ยังยินดีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่พ้นไปจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่ากับผู้ยินดีในขันธ์5ก็คือผู้ที่ยินดีในทุกข์ผู้ใดยินดีในทุกข์ผู้นั้นก็ไม่พ้นจากทุกข์เมื่อไม่พ้นจากทุกข์ก็คู่ควรแล้วล่ะที่จะต้องเสียน้ำตามากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรคู่ควรแล้วล่ะที่จะกระดูกกองโตกว่าภูเขาเหล่ากานะครับนะเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคนะครับทรงรู้หมดนะครับว่าใครเป็นใครมายังไงจะต้องศึกษาปฏิบัติธรรมลักษณะไหนจึงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้นะครับคู่ควรต่อความพ้นทุกข์หรือไม่คู่ควรต่อความพ้นทุกข์เนี่ยพระองค์เนี่ยรู้แจ้งแทงตลอดมองเห็นหมดนะครับเพราะฉะนั้นพระตถาคตเนี่ยย่อมทรงทราบอนุสัยทั้งหมดเลยนะครับทั้งบุคคลสายสัมมาทิฏฐิและบุคคลสายมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือเลยนะครับพระตถาคตนี่ย่อมทรงทราบอาสยะของบุคคลว่าคนนี้นะเสพกามเป็นคนหนักในกามว่างั้นเถอะนะบุคคลเป็นผู้หนักในกามมีกามเป็นที่อาศัยมีใจหมกมุ่นไปในกามบางคนก็หนักในกามประเภทสีบางคนก็หนักในกามประเภทเสียงบางคนก็หนักในกามประเภทกลิ่นบางคนก็หนักในกามประเภทรสบางคนก็หนักในกามประเภทโพธพะทั้งหลายเนี่ยนะครับอันผู้หนักในกามก็มีความแตกต่างกันอีกบางคนก็มีความสามารถแสวงหากามที่หยาบกามที่ละเอียดบางคนก็กามก็แบบมนุษย์ก็แบ่งกามเช่นบ้านช่องห้องหอก็หยาบละเอียดแตกต่างกันไปนะครับผู้ที่เสพเนกขัมมะอีกก็เหมือนกันคือผู้นี้หนักในเนกขัมมะนะแม้แต่ผู้ที่หนักในเนกขัมมะเนี่ยบางคนก็ระดับทานนะทานนี่ได้เกินกว่านั้นไม่ได้บางคนก็ระดับศีลบางคนก็ระดับสมาธิหรือระดับวิปัสสนาทั้งหลายหรือบางคนก็ระดับมรรคผลเป็นต้นนั้นความสามารถในการได้เนกขัมมะที่เป็นไปกับกุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่มีความเท่ากันพระองค์นี่ยังรู้อาสยะเหล่านั้นทั้งหมดนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยพวกนี้นะพยาบาทเป็นคนขี้โกรธนะโทสะเพราะเหตุแห่งบุตรแห่งภรรยาแห่งครอบครัวแห่งเหตุการณ์ทำมาหากินเป็นต้นเนี่ยนะครับจะต้องเครียดต้องโทสะจากเหตุการณ์ใดๆพระองค์ก็รู้แจ้งแทงตลอดหมดนะครับบางคนเหล่านี้เนี่ยหนักไปในทางความไม่พยาบาทเป็นคนที่มีเมตตามีอัธยาศัยที่หวังดีอนุเคราะห์สงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับพระองค์ก็อย่างถึงหรือว่าบุคคลเนี่ยเป็นคนที่หนักไปทางถีนมิทะนะครับถูกถีนมิทะเป็นต้นเนี่ยครอบงำบางพวกก็เสพอโลกสัญญานะครับไม่ค่อยหลับค่อยนอนนั่งดูทีวีทั้งคืนทั้งวันเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือว่าพวกหลับเป็นนอนนิ่งเป็นหลับขยับก็เป็นหากินอีกแล้วเนี่ยพวกนี้ก็มีเยอะแยะนะครับอันนั้นบางพวกก็โอ้ยอดหลับอดนอนช่วงไหนเป็นมีฟุตบอลช่วงไหนมีมวยมีกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งก็อดหลับตาอดตาหลับขับตานอนนะครับมีงานเลี้ยงเล่นพกเล่นไพ่เนี่ยโอ้ยได้หลับได้นอนเลยพวกนี้หนักอโลกสัญญาแต่อโลกสัญญาบางคนก็มีความแตกต่างกันอีกนะครับ ขอโอกาสครับไหนลองพูดถึงอโรคสัญญาที่พุทธองค์ที่สอนให้พุทธให้ภิกษุได้นำมาใช้กันนิดนึงขยายความตรงนี้นิดนึง ก็คือเน้นว่าให้พยายามอย่าไปหาที่มันมืดๆนะครับพยายามอยู่ที่โล่งๆนะจะได้ไม่ง่วงมากนะครับจะได้ไม่ง่วงนะคิดดูนะครับเข้าไปในห้องทึบเลยนะปิดห้องหมดเลยนะจิตมันน้อมไปหาอะไรมากนะครับลองไปนั่งอยู่กลางแจ้งสว่างสว่างโล่งๆดูนะจิตจะน้อมไปหาอะไรเพราะอโลกสัญญาก็คือถึงความโล่งความสว่างทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ห้องเดียวกันเนี่ยเปิดไฟกับปิดไฟนี่ก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดไฟเป็นต้นเนี่ยคือแสงสว่างนี่ก็ทำให้ถีนมิทะไม่ค่อยเกิดนะครับไม่ค่อยเสื่องซึมท้อแท้แต่ว่าถีนมิทะนี่ก็ต้องเกิดด้วยจากปัจจัยหลายประการนะครับซึ่งปัจจัยของถีนมิทะนี่จะได้กล่าวต่อไปครั้งข้างหน้านะครับมาขยายตรงนี้หมดเลยก็ไม่จบสักสูตรเดียวเลยนะครับนะที่กล่าวมาทั้งหมดนี่ลักษณะของอาสยะของสัตว์ทั้งหลายทบทวนอีกครั้งว่าอาสยะของสัตว์ทั้งหลายนั้นอ่ะ บางพวกก็เป็นสายมิจฉาทิฐิบางพวกก็สายสัมมาทิฐิสายสัมมาทิฐิคู่ควรกับการตรัสรู้ก็ยังแบ่งต่างชั้นต่างระดับไปอีกนะครับแล้วก็ยังมีอาสยะอาสยะประเภทหนักในกามหนักในเนคขัมมะหนักในพยาบาทหนักในความไม่พยาบาทหนักในถีนมิทะหนักในอาโลกสัญญานะครับก็บอกว่าวิธีที่จะช่วยแก้ถีนมิทะนี่นะครับระหว่างขับรถเนี่ยนะก็อย่างหนึ่งเขาบอกว่าอย่าใส่แว่นดำขณะที่ง่วงนะครับให้ถอดแว่นออกนี่ก็ช่วยได้นะครับอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็พยายามเหลือบดูแสงสว่างให้มากๆนะครับคนขับรถทั้งหลายนะก็จะช่วยไม่ให้ง่วงได้นะครับมันตรงนั้นจะเห็นชัดเจนเลยนะครับขออนุญาตกล่าวธรรมต่อนะครับก็ในอาสยานุสยญาณนะครับก็เมื่อกี้ก็กล่าวไปถึงคำว่าอาสยะแล้วนะครับนี่มาขึ้นอนุสยะบ้างทบทวนอีกครั้งหนึ่งคำว่าอนุสัยก็คืออะไรครับคือเป็นชื่อของกิเลสที่มีกำลังแรงกล้ามีกามราคะเป็นต้นนะครับหรืออาจจะใช้ศัพท์ว่านอนเนื่องก็ได้แต่คำว่านอนเนื่องนี้หมายความว่ายังละไม่ได้หรือหมายถึงว่าได้เหตุอันสมควรแล้วก็เกิดขึ้นนะครับได้เหตุสมควรแล้วก็เกิดขึ้นนี้อนุสัยนั้นมีอยู่7อย่างนะครับกิเลสที่มีกำลังแรงกล้าได้ปัจจัยแล้วเกิดขึ้นคือกามราคะองค์ธรรมก็ได้แก่โลภะนั่นเองนะครับปฏิฆะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาภวราคะและอวิชชาถามว่ากามราคานุสัยของหมู่สัตว์เนี่ยนะครับเกิดที่ไหนเหมือนกันเถอะบอกว่าไอ้กามราคานุสัยของหมู่สัตว์นะครับย่อมนอนเนื่องในอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกนะครับถ้าหากว่าอะไรเป็นที่น่ารักน่ายินดีน่าพอใจในโลกนะกามราคะก็อยู่แถวๆนั้นนะครับเช่นรูปที่น่าปรารถนารูปที่น่าพอใจรูปที่น่าใคร่นะครับยั่วยวนชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดนะครับกามราคานุสัยก็จะอยู่แถวๆนั้นนะครับอย่างเช่นนะครับเรามาเทียบดูนะระหว่างคน2คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นคนเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนึกแล้วชอบเลยอีกคนหนึ่งศัตรูคู่เวรกันเนี่ยนะครับถ้าจะให้โทสะเกิดนะคิดถึงศัตรูคู่เวรบ่อยๆนะครับโทสะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นโทสะที่เกิดแล้วก็จะกำเริบเสบสารมากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าจะให้กามราคานุสัยเกิดเนี่ยนะครับก็คิดถึงคนที่เรารักคิดถึงคนที่เราชอบคิดบ่อยๆราคะก็จะกำเริบมากขึ้นกำเริบมากขึ้นเสริมขึ้นเจริญขึ้นลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นรูปที่น่ารักน่าพอใจยั่วยวนชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดนะครับกามราคานุสัยก็จะเกิดในอารมณ์นั้นๆนะครับ หมายความว่าจะให้หัวเราะเนี่ยนะครับก็ต้องเรื่องที่เราขำมั้งนั้นเถอะมีใครได้ยินเรื่องอะไรที่เราขำแล้วโลภะประเภทขำก็จะเกิดมั้งนั้นเถอะนะประเภทโจ๊กทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นที่ขำขันของคนทั้งหลายเนี่ยนะงั้นถามว่าไอ้โลภะหรือราคะประเภทหัวเราะอยู่ที่ไหนก็อยู่กับอารมณ์ประเภทนั้นนั่นแหละครับหรือในลักษณะของกามราคะเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะนอนเนื่องในรูปเนี่ยมากบางคนเนี่ยอาจจะนอนเนื่องในเสียงนี่มากนะครับบางคนก็นอนเนื่องในกลิ่นเนี่ยมากบางคนก็นอนเนื่องในรสเนี่ยมากบางคนก็นอนเนื่องในโผฏฐัพพะเนี่ยมากแต่ถ้าโดยพระสูตรทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในอังคุตรนิกายเอกนิบาตนะครับเอกนิบาตอังคุตรนิกายสูตรที่1ถึงสูตรที่5นะครับแล้วก็สูตรที่5ถึงสูตรที่10เนี่ยนะครับทั้ง10สูตรเนี่ยนะครับพระองค์ตรัสว่าโลภะของผู้ชายก็นอนเนื่องในอารมณ์คือผู้หญิงนั่นแหละครับโลภะของผู้หญิงก็นอนเนื่องในอารมณ์คือผู้ชายนั่นแหละที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะเราไม่เล็งเห็นรูปอย่างอื่นนะครับจะครอบงำจิตของบุรุษนะครับตั้งอยู่เหมือนรูปของสตรีเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปของสตรีเนี่ยนะครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่นะครับแล้วพระองค์สู่ต่อไปพระองค์บอกว่าเราไม่เล็งเห็นเสียงอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะพึงครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่นะครับเหมือนเสียงของสตรีเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเสียงของสตรีเนี่ยครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่นะครับแล้วพระองค์อีกสูตรหนึ่งบอกว่าเราไม่เล็งเห็นกลิ่นอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่จะครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่เหมือนกับกลิ่นของสตรีเลยดูความพิสูจน์ทั้งหลายกลิ่นของสตรีเนี่ยนะครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่คำว่ากลิ่นในที่นี้หมายถึงแม้กระทั่งกลิ่นข้าวของเครื่องใช้ของสตรีนะครับเช่นกลิ่นแป้งเป็นต้นที่มาทาตัวนะแต่กลิ่นตัวจริงๆไม่ได้หอมอะไรผู้หลุดไม่ได้ชอบอะไรหรอกครับแต่หมายถึงกลิ่นเครื่องเทศทั้งหลายนะเครื่องประดับเครื่องตกแต่งนะก็ถ้ากับข้าวก็ใส่เครื่องเทศใช่ไหมครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเครื่องแต่งตัวทั้งหลายนะพวกแป้งน้ำหอมทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองนะครับและพระองค์ตรัสบอกว่าเราไม่เล็งเห็นรสอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่เหมือนกับรสของสตรีเลยดูความพิสูจน์ทั้งหลายรสของสตรีครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่เช่นเรียกว่ารสของการปรนนิบัติใช้สอยหรือว่ารสกับข้าวกับปลาเป็นต้นที่มาทุคามคนนั้นๆเนี่ยนะครับแต่งปรุงให้นะครับมันคล้ายๆกับว่าติดใจในฝีมืองั้นเถอะและพระองค์อีกสูตรหนึ่งบอกว่าเราไม่เล็งเห็นโพธาภะอื่นใดอย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่เหมือนกับโพธาภะของสตรีเลยดูความพิสูจน์ทั้งหลายโพธาภะของสตรีครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกามราคานุสัยของบุรุษซะส่วนใหญ่ก็คือนอนเนื่องในสตรีอันนี้โดยมากนะครับกล่าวถึงโดยส่วนมากนะครับแต่ก็อาจจะมีชาติอาชาในที่เจริญอสุภะมากๆเป็นต้นก็ไม่เคยได้นึกอะไรหรอกหรือแม้ในยะตรงกันข้ามนะครับรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะของบุรุษก็ครอบงำจิตของสตรีตั้งอยู่เหมือนกันนะครับอีก5สูตรหนึ่งนะครับอีก5สูตรสุดท้ายนะครับที่กล่าวไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นกามราคานุสัยก็จะนอนเนื่องอยู่ในสิ่งเหล่านี้ซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้ต่อไปนะครับถ้าปฏิฆานุสัยนะครับก็อะไรที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนะครับไม่ได้เป็นที่รักเลยนะเช่นพวกสิ่งทั้งหลายที่เสียหายนะครับความวิบัติของสิ่งนั้นๆเนี่ยนะเช่นพวกศัตรูทั้งหลายเนี่ยเราก็ไม่ชอบใจอันถ้าผู้ใดได้รับอารมณ์เหล่านี้โดยมากก็เป็นโทสะนะครับทุกนะครับเช่นนะจะหานะทุกเพราะอาศัยอะไรนะโทสะก็จะเกิดเพราะทุกเนี่ยอย่างนึงโทสะนี่จะอาศัยเกิดก็เพราะเสื่อมลาภนี่อย่างนึงเพราะถูกนินทานี่อย่างหนึ่งเสื่อมยศก็อย่างหนึ่งงั้นสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นอปิยรูปอะสาตรูปทั้งโทสะก็จะนอนเนื่องในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับถูกกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยเนี่ยกำเริบเสื่อมสามตลอดถ้าถูกโลกธรรมฝ่ายดีเช่นได้รับความสุขกามราคานุสัยก็นอนเนื่องถ้าได้รับความทุกข์ปฏิฆานุสัยก็เกิดต่อนะครับถ้าหากว่าได้รับลาภกามราคะก็เกิดนะครับถ้าเสื่อมลาภปฏิฆะก็เกิดถ้าหากว่าได้ยศกามราคะก็เกิดถ้าเสื่อมยศปฏิฆะก็เกิดถ้าได้รับคำสรรเสริญเยินยอกามราคะก็เกิดถ้าได้รับคำด่าว่าร้ายเป็นต้นก็ปฏิฆะก็เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจก็มาในรูปแบบของโลกธรรมฝ่ายดีสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็อยู่ในโลกธรรมฝ่ายร้ายนะครับทีนี้อวิชชาก็ตกไปตามธรรมะทั้งสองประการนี่นะครับนะอวิชชาก็นอนเนื่องอยู่ในปิยรูปสาตรูปอปิยรูปอสาตรูปเพราะอะไรครับก็สุขเนี่ยนะพอได้รับความสุขเนี่ยนะมองเห็นอริยสัจไหมครับ ไม่เห็น อีกก็อวิชชาอีกแล้วถ้าได้รับความทุกข์เห็นอริยสัจก็ไม่เห็นอริยสัจเพราะฉะนั้นได้ลาภเสื่อมลาภได้รับนินทาหรือว่าถูกสรรเสริญหรือว่าได้ยศเสื่อมยศเนี่ยก็ไม่เห็นอริยสัจทั้งหมดอีกนะฮะอวิชชาก็เลยนอนเนื่องปกปิดในสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เห็นสัจจะในสิ่งเหล่านั้นเลยส่วนมานะทิฐิและวิจิกิจฉาก็ตั้งอยู่ร่วมกันกับอวิชชานั้นเช่นถ้าอวิชชาครอบงำในอารมณ์ใดมานะก็จะไหลไปตามอารมณ์นั้นถ้าได้ปัจจัยนะทิฐิก็จะไหลไปตามอารมณ์นั้นวิจิกิจฉาก็จะไหลไปตามอารมณ์นั้นๆโดยที่เป็นบริวารของโมหะนะครับโดยเป็นบริวารของโมหะเพราะฉะนั้นพึงเห็นว่านี้เป็นอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายนะครับที่พระองค์ทรงอย่างรู้หมดเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีอนุสัยตัวไหนกิเลสชนิดไหนเนี่ยนะได้ช่องได้เหตุได้ปัจจัยมีกำลังแรงกล้าเนี่ยพระองค์มองเห็นใคร่ครวญพิจารณาได้อย่างแทงตลอดหมดนะครับซึ่งผู้อื่นไม่สามารถที่จะอย่างรู้ได้อย่างนี้นะครับเพราะเป็นอาสาธารณญาณเป็นญาณที่เป็นอาสาธารณะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะยังรู้ได้อย่างละเอียดละออแต่ถ้าโดยทั่วๆไปเราก็พอรู้เช่นคนขี้โกรธนะเรารู้ไหมครับ คนนี้นิสัยหงุดหงิดง่ายนะระวังให้ดีนะครับอย่าไปผูกพันกับเขาบ่อยๆนะห่างๆไว้นะครับคนนี้กามราคะแรงนะอย่างเงี้ยนะไกลๆหน่อยนะอย่างเงี้ยคนนี้ขี้ลังเลสงสัยนะวันๆหนึ่งอุ้ยถามอะไรคิดหาแต่เรื่องสงสัยมาใส่ตัวนะครับบางคนเนี่ยก็โอ้โหเจ้ามานะเลยนะครับมีแต่การเปรียบเทียบเป็นต้นบางคนก็เจ้าทิฏฐิสัสตะทิฏฐิอุเฉททิฏฐิบางทีก็พูดปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปไปเรื่อยลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็พอรู้ได้แต่คร่าวๆแต่อวิชชานุสัยนะครับเว้นพระอริยะเสียโดยมากก็ทั้งนั้นนะครับอวิชชานุสัยครอบงำหมดนั่นแหละ ขอโอกาสครับเฮ้พวกอันนี้นี่พอเราเห็นปุ๊บนี่เราก็รู้ทันทีนี่หมายถึงว่าใจของเรานี่สามารถ รับอะไรครับ รู้ว่าเขากำลังเกิดความโลภทุกความโกรธเกิดมานะอะไรเนี่ยพอเห็นปุ๊บในรู้ทันทีหรือว่าร ู้นี่หมายความว่ารึงรู้แบบไหนครับ รู้ว่าเขาเป็นคนประเภทนี ้คือโดยทั่วๆไปนะการคบหาสมาคมสีหน้าท่าทางเนี่ยนะก็พอรู้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเช่นเห็นคนหน้าดำคร่ำเครียดหงุดหงิดฟิตกระฟาดมาเนี่ยนะครับรู้ไหมว่าเขาโกรธมาโดยทั่วๆไปก็รู้นะครับแต่ทีนี้ว่าความรู้โดยทั่วๆไปเนี่ยนะก็ไม่ต้องศึกษาธรรมะก็รู้ได้นะครับแต่ว่าเอาที่นี้รู้แบบที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะครับต้องรู้แบบไหนรู้แค่ไหนรู้อย่างไรอันในความรู้อย่างที่ว่าก็คือรู้ด้วยปริญญาทั้ง3ประการนั่นเองนะครับรู้ด้วยญาตะปริญญาอย่างถึงสภาวะธรรมนั้นๆพร้อมทั้งปัจจัยรู้ตีรณะปริญญาใคร่ควรถึงธรรมะเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วก็ปหานะปริญญาละวิปลาสธรรมในสิ่งเหล่านั้นนั้นได้อย่างถูกต้องนะครับทีนี้ก็มากล่าวถึงจริตของสัตว์ทั้งหลายซึ่งจริตของสัตว์ทั้งหลายอัตถกถาท่านอธิบายถึงว่าหมายถึงกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนนะครับจริตหรือกรรมที่ทำไว้ในภพก่อนไม่ว่าจะเป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารนะครับคำว่าปุญญาภิสังขารนั้นได้แก่เจตนา13ดวงนะครับหมายถึงมหากุศลจิตมหากุศลเจตนา8รูปาวจรเจตนา5นะครับนี่ลักษณะของปุญญาภิสังขารถ้าอปุญญาภิสังขารได้แก่อกุศลเจตนา12อเนญชาภิสังขารได้แก่อรูปาวจรกุศลเจตนา4ดวงนะเจตนาทั้งหลายเหล่านี้ของสัตว์ทั้งหลายในอดีตนั่นเองนะครับแล้วในเจตนาเหล่านั้นทั้งหมดนะครับบางพวกก็มีวิบากมากบางพวกก็มีวิบากน้อยไอ้ที่วิบากน้อยเรียกว่าปริตตภูมิที่มีวิบากมากเรียกมหาภูมิพวกที่เป็นปริตภูมิเนี่ยนะครับบางทีก็เป็นกามาวจรส่วนมหาภูมิได้แก่รูปาวจรและอรูปาวจรก็ขยายไว้หลายในนะครับทั้งหมดที่กล่าวนี้เป็นจริตของสัตว์ทั้งหลายคือเป็นของเก่าอ่ะนะว่ากรรมอะไรมานำเกิดกรรมอะไรมาให้ผลทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกรรมอะไรมาทำให้นำปฏิสนธิเป็นต้นเนี่ยพระองค์หยั่งถึงหมดนะครับหมายความว่าเห็นหน้าก็รู้แล้วนะครับว่ามาจากกรรมอะไรนะครับอะไรมานำเกิดเนี่ยนะเช่นหน้าตารูปร่างผิวพรรณสวดทรงสันฐานเป็นต้นเนี่ยมาจากกรรมอะไรเนี่ยพระองค์ก็หยั่งถึงทันทีเลยนะครับลักษณะนี้พระองค์รู้จักจริตแล้วก็กรรมที่นำเกิดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารเนี่ยนะกรรมที่นำเกิดเนี่ยนะครับเช่นถ้ากรรมที่มานำเกิดเป็นมนุษย์เช่นให้ทานนะครับบุญประเภทให้ทานมานำเกิดให้เขาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าตอนที่ทำทานนะกุศลเนี่ยเป็นคนมักโกรธช่วงให้ทานอยู่นะโกรธเคยไหมครับบิณฑบาตเนี่ยนะโยมเขาจะใส่บาตรนะเขาด่าลูกก่อนนะครับแล้วมาใส่บาตรแล้วกลับไปด่าลูกต่อเนี่ยนะลักษณะเนี่ยนะถ้าบุญที่ให้ทานอันนั้นนำเกิดเขาจะเป็นคนหนักไปทางโทสะจริตนะครับทีนี้ถ้าหาว่าขณะที่เขาให้ทานเนี่ยนะโอ้โหโลภเหลือเกินเนี่ยนะครับยินดีตั้งปรารถนารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมหาศาลอันโน้นก็อยากอันนี้ก็จะเอาเป็นต้นเนี่ยอันนั้นก็ลักษณะว่านิสัยมักโลภนะครับส่วนโอ้โหให้ทานไปด้วยเมาไปด้วยนะครับมักโมหะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุญให้เกิดก็เป็นคนไม่ค่อยฉลาดนะครับก็ทำให้เป็นประเภทโมหะจริตนะครับเวลาให้จะให้ทานเนี่ยนะก็มักเป็นไปกับความฟุ้งซ่านวิตกคิดวิตกกังวลไปหมดถ้ากรรมประเภทนั้นมาให้ผลนำเกิดก็จะทำให้เขาเป็นคนวิตกจริตนะครับ คุณยานปกติถ้าได้ยินคำว่าจริตเนี่ยเราจะต้องนึกไปถึงเรื่องของราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธจริตอะไรนะฮะศรัทธาจริตเนี่ย คือสิ่งเหล่านี้เราจะวิเคราะห์ได้ เมื่อพิจารณาว่ากรรมอะไรครับที่มาให้เขานำเกิดเนี่ยนะ อย่างที่ผมกำลังว่าเนี่ยถ้าหาก เรื่องเดียวกันใช่ไหมครับ เรื่องเดียวกันเช่นถ้าคนนี้นะครับทำไมจึงเป็นคนมักโลภเนื่องจากว่าโลภะมีกำลังตอนที่ให้ทานนะครับคือกรรมที่ให้ผลนำเกิดเนี่ยมาจากทานศีลภาวนาเนี่ยนะอันนี้เราเฉพาะมนุษย์นะมาจากทานศีลภาวนาทีนี้ทานศีลภาวนาเนี่ยบางคนเวลาทำเนี่ยนะมากไปด้วยโลภะหมอชาตินี้เนี่ยไออุปนิสัยโลภะก็มีกำลังถ้าตอนที่ทำทานศีลภาวนาเนี่ยนะมากไปด้วยโทสะคือสลับกับโทสะเนี่ยนะบ่อยเช่นสมมติว่าผมเนี่ยสมมตินะพูดธรรมะไปโกรธไปด่าไปอย่างเงี้ยนะไอ้กุศลจิตที่พูดก็ส่วนที่พูดแหละไอ้ที่โกรธก็โกรธดันกุศลอันนี้นำเกิดกลายเป็นคนหนักไปทางโทสะนะครับจริตอันนั้นก็กลายเป็นคนโทสะจริตไปหรือถ้าหากว่ากรรมบางอย่างที่นำเกิดเนี่ยนะครับมากไปด้วยโมหะนะเช่นสลึมสลือเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นกรรมประเภทนั้นก็จะทำให้เป็นพวกโมหะจริตนะครับหรือว่าก่อนกำลังทำกุศลก็วิตกฟุ้งซ่านก็เป็นประเภทวิตกจริตไปนะครับแต่ถ้าหากว่าขณะที่ทำกุศลนั้นๆนะครับมากไปด้วยอโลภะอโทสะอโมหะเป็นต้นเนี่ยนะคนนั้นก็จะเป็นคนไม่มักโลภไม่มักโกรธแล้วก็เป็นพุทธิจริตเป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาเจริญกุศลนั้นๆนะครับเป็นเครื่องกำหนดจริตนะครับเป็นเครื่องกำหนดจริตเพราะว่ากุศลตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวนำเกิดอย่างยกตัวอย่างนะครับเช่นขณะที่เราฟังธรรมสนทนาธรรมเนี่ยนะครับถ้ากุศลเหล่านี้นำเกิดนะถ้านิสัยที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับสลับเนี่ยนะอกุศลบางอย่างสลับอยู่ขณะเนี่ยหรือกุศลก็ตามพวกนี้จะไปเป็นจริตของชาติหน้าเช่นบางคนเนี่ยนะครับขณะที่ฟังธรรมอยู่เนี่ยสลับกับการฟังก็มักหลับเนี่ยนะกรรมอันนี้ถ้านำเกิดนะก็จะเป็นคนยินดีในการหลับนะครับนั่นนะมากคืออันนี้กุศลนำเกิดครับพูดถึงถ้ากุศลนำเกิดนะครับ ใช่ผมพูดถึงว่าที่พระเจ้าแสดงไว้นะว่าคนที่มักหลับคือคนที่เคยเกิดเป็นงูมา อ๋อนั่นก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือกรรมที่ระหว่างทำกุศลนั้นๆนะครับเช่นก่อนให้กำลังให้หรือให้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมากไปด้วยอะไรจริตอันนั้นครับเป็นเครื่องบอกจริตในวิสุทธิมรรคท่านยอมรับในยะนี้นะครับคือก่อนทำอ่ะนะก่อนทางกำลังทำเนี่ยนะมากไปด้วยโลภะโทสะโมหะเป็นต้นไหมสิ่งเหล่านั้นอ่ะเป็นเครื่องกำหนดจริตนิสัยต่อไปแต่ทีนี้ว่าบางช่วงอ่ะนะเราก็โหเจตนาสามก็ดีบางช่วงก็เจตนาสามไม่ค่อยดีแล้วกรรมตัวไหนจะเป็นตัวนำเกิดเป็นต้นคำถามแบบนี้ก็ต้องไปศึกษาเรื่องกรรมนะครับเพราะว่ากรรมบางอย่างก็เป็นธรรมสามารถทำชนะกรรมได้กรรมที่ทำชนะกรรมนั้นเป็นกรรมประเภทไหนก็ต้องไปศึกษาเรื่องกรรม12ให้กว้างขวางนะครับถ้าเข้าใจเรื่องกรรมและเข้าใจเรื่องเจตนาก่อนทำเจตนาหลังทำไปแล้วก็จะรู้แล้วว่าจริตเขาเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเล็งถึงหมดเลยนะครับว่าเป็นจริตเดียวหรือจริตละคนปนเปกันนะครับแล้วก็ในจริตนั้นๆเนี่ยนะทาราคะจริตหนักในสีหรือหนักในเสียงหนักในกลิ่นเป็นต้นพวกก็ยังถึงหมดนะครับส่วนอธิมุตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไฉนบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีอธิมุตเลวก็มีอธิมุตประณีตก็มีสำนวนเราแบบคนดีก็มีคนเลวก็มีว่างั้นทีนี้สัตว์ทั้งหลายผู้มีอธิมุตเลวคืออาสยะเลวนะเป็นคนทุศีลไม่มีศีลไม่สำรวมกายวาจาคนทุศีลก็ย่อมคบหาสมาคมนั่งใกล้กับสัตว์ผู้มีอธิมุตเลวเหมือนกันแปลว่าถ้าครูอาจารย์ชั่วลูกศิษย์ก็พอๆกันนะครับจึงอยู่ด้วยกันได้นะครับสำนวนว่าสามีภรรยาโดยมากก็พอๆกันนั่นแหละครับจึงอยู่ใกล้ๆกันได้เหมือนกันลักษณะเนี่ยพวกอธิมุตใกล้กันก็จะอยู่ใกล้กันที่เรียกว่าฝูงช้างย่อมไปสู่ฝูงช้างฝูงม้าไปสู่ฝูงม้าฝูงโคไปสู่ฝูงโคคนขี้เหล้าก็ไปหาขี้เหล้าด้วยกันคนติดยาก็ไปหาพวกขี้ยาด้วยกันเป็นต้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งคนฟังธรรมถ้าชอบฟังธรรมแบบไหนก็จะไปหาแนวเดียวกันพวกชอบฟังวินัยก็ไปหาฝึกษาพระวินัยไปพวกที่ชอบฟังพระสูตรฟังชาดกก็ไปหาที่ฟังชาดกไปพวกฟังอภิธรรมก็จะไปร่วมกลัวกับพวกอภิธรรมไปนะครับพวกชอบวิปัสสนาก็ไปหาพวกที่สายวิปัสสนาเดียวกันนะครับแล้ววิปัสสนาก็มาแบ่งสายแต่ละสายแต่ละสายก็ไปหาพวกเดียวกันอันนี้อธิมุตใกล้กันนะครับทีนี้เลวหรือปณีตก็ตามสมควรกับสัตว์กลุ่มนั้นๆ นะครับถ้าดีมีศีลก็เรียกว่าอธิมุตดีถ้าไม่มีศีลเป็นต้นก็เรียกอธิมุตเลวนะครับ ก็เหมือนกับที่ เรื่องของที่พระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุว่าเธอเห็นไหมภิกษุนั่นน่ะกำลังไปอยู่ร่วมกับพระมหากัสสปะอยู่ร่วมกับพระอานนท์อยู่ร่วมกับพระอนุรุทธะอะไรนะของก็คล้ายๆกัน ครับผมก็เป็นไปตามธาตุนะครับลูกศิษย์พระเทวทัตนะครับที่มีอัธยาศัยปรารถนาลามกก็ไปเดินตามพระเทวทัตนะครับพวกที่ฝักใฝ่สติปัญญาก็เดินตามพระสารีบุตรนะครับพวกที่ชอบฤทธิ์ชอบเดชก็เดินตามพระมหาโมคคัลลานะพวกที่ทรงธุดงค์ทั้งหลายก็ไปร่วมกับพระมหากัสสปะทั้งหลายเนี่ยก็แบ่งไปตามธาตุนะครับแล้วก็บอกว่าสัตว์ผู้มีอธิมุตประณีตนะครับก็ย่อมคบหาสมาคมนั่งใกล้กับสัตว์ผู้มีอธิมุตประณีตคือตรงนี้นะครับถ้าหากว่าคาถาอธิบายว่าถ้าครูอาจารย์เป็นคนทุศีลนะครับศีลไม่ดีลูกศิษย์เนี่ยนะครับเป็นคนมีศีลมีธรรมเนี่ยนะก็จะหลีกจากอาจารย์นะครับไปหาหมู่คณะที่มีศีลมีธรรมถ้าหากว่าครูอาจารย์เป็นผู้มีศีลมีธรรมดีลูกศิษย์ไม่ได้เรื่องว่างั้นเถอะเลวทุศีลเป็นต้นก็จะจากอาจารย์เหล่านั้นนั้นไปหาพวกเดียวกันนะครับแล้วก็สิ่งที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เท่ายุคนี้เท่านั้นนะแม้ในอดีตการพวกอธิมุตเลวก็คบหากับพวกอธิมุตเลวเหมือนกันพวกอธิมุตประณีตก็คบหากับพวกอธิมุตประณีตเหมือนกันแม้ในอนาคตการที่จะมีต่อไปพวกอธิมุตเลวก็จะคบหาสมาคมเข้าไปนั่งใกล้กับพวกอธิมุตเลวเหมือนกันพวกอธิมุตประณีตก็จะคบหาสมาคมเข้าไปหานั่งใกล้กับพวกอธิมุตประณีตเหมือนกันเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายในการ3เนี่ยมีอธิมุตนะครับมีธาตุนั่นแหละเป็นเครื่องกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามธาตุนะครับธาตุคล้ายคลึงกันจึงไปรู้ไปอยู่รวมกันเป็นประเภทกลุ่มเดียวกันอะไรกันเนี่ยนะครับทั้งหมดที่กล่าวนี้ลักษณะของอธิมุตของสัตว์ทั้งหลายซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแทงตลอดเรื่องอธิมุตของสัตว์เหล่านั้นเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากอธิมุตที่แตกต่างกันแม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายก็มีอธิมุตแตกต่างกันนะครับอธิมุตแบบพระสารีบุตรก็หนักไปทางปัญญาอธิมุตแบบพระโมคคัลลานะก็หนักไปทางเรื่องฤทธิ์นะครับแต่ท่านเป็นนักอภิธรรมนะครับพระโมคคัลลานะเป็นธรรมกถึกเป็นนักอภิธรรมนะครับสมัยพุทธกาลก็ยกย่องว่าท่านเป็นนักอภิธรรมเพราะเป็นท่านเป็นธรรมกถึกนะครับจะต้องสนทนาอภิธรรมกถาเป็นต้นนะส่วนพระสารีบุตรนี่จะยินดีในเรื่องของสมาบัตินะครับหรือว่าแม้แต่พระอรหันต์กลุ่มพระอนุรุทธะกลุ่มพระอานนท์เนี่ยนะก็ยังมีอธิมุตที่แตกต่างกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสมัยพุทธกาลท่านใช้คำว่าอาศีติมหาสาวกสาวกผู้ใหญ่80องค์นะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีอัธยาศัยที่หลากหลายเมื่อหลากหลายอันนี้พระองค์ก็ยกย่องให้เป็นเลิศของแต่ละสายแต่ละสายไปนะครับส่วนอาภัพสัตว์เนี่ยเป็นไฉนพวกอาภัพนะมาดูว่าเรานี่อาภัพอะไรบ้างนะครับสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมะเป็นเครื่องกั้นเหล่านี้นะครับคือกรรมนะคนที่ทำอนันตริยกรรม5ประการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตของพระผู้มีให้พระภาคให้ห่อนะครับแล้วก็ทำสังฆเภทอ่ะพวกนี้เรียกว่าคนอาภัพอย่างพระเทวทัตเนี่ยนะครับอนันตริยกรรมพระเทวทัตนั้น1นะครับทำโลหิตของพระผู้มีพระภาคให้ห่อ2ทำสังฆเภทนะครับอันนี้ก็พวกอาภัพพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ก็อาภัพนะครับเพราะฆ่าพ่อก็เลยอาภัพเลยไม่สามารถบรรลุมรรคผลถ้าปกติธรรมดาถ้าไม่ฆ่าพ่อนะฟังสามัญญผลสูตรก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ก็เนื่องจากไปทำกรรมคือฆ่าพ่อก็เลยอาภัพเลยหรือพวกนิยตะมิจฉาทิฐินี่นะครับก็เป็นคนอาภัพนะครับพวกที่ปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลนะครับพวกที่ปฏิเสธเหตุเรียกว่าอเหตุกะทิฐิว่าเออมันไม่มีเหตุมีผลอะไรหรอกนะครับพวกปฏิเสธการกระทำก็เป็นพวกอกิริยะทิฏฐิพวกปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลก็เป็นพวกนัตถิกะทิฏฐินะครับพวกนัตถิกะทิฏฐิหรืออนิยตมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะครับก็บอกว่าเที่ยงแท้ที่จะตกนรกนะครับเป็นมิจฉัตตนิยตาธรรมานะครับเป็นผู้เป็นความเห็นเป็นความผิดเป็นความพลาดที่ตกนรกแน่นอนนะครับแล้วพวกที่มีวิบากเป็นเครื่องกลางกั้นก็คือพวกอเหตุกะปฏิสนธินะครับพวกนี้ก็ไม่สามารถบรรลุฌานมรรคผลได้หรือพวกทวิเหตุนะครับปฏิสนธิด้วยเหตุ2หรือพวกไม่มีศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นนะครับพุทธคุณก็ไม่ศรัทธานะครับมีนะครับผมเนี่ยเห็นละกำลังสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุยเรื่องอื่นเฉยได้นะครับแสดงว่าเขาเป็นคนไม่มีศรัทธาในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธี1นะครับในการคบหาสมาคมกับญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนะ เรื่องที่น่าคิดเนี่ยนะถ้าเราพารณาคุณของพระพุทธเจ้ายกย่องคุณของพระองค์อยู่นะเขาไม่สนใจนะครับเขาไม่สนใจเนี่ยนะโยมคนนั้นเป็นต้นควรห่างไว้นะครับแสดงว่าเขาไม่ได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยคนที่ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยนี่นะครับเอาอะไรมาเป็นเครื่องประกันว่าเขาศรัทธาเราพระพุทธเจ้ามีคุณดีขนาดนั้นเขายังไม่ศรัทธาเลยนะครับนะเพราะนั้นเขาคบกับเรานี่ก็ต้องควรระวังนะครับควรที่จะระวังเหมือนกัน เขายังไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะฟังยากไปเขาถ้าหากว่าเราไปมองเห็นว่าเอ๊เขาไม่สนใจฟังแล้วก็เราก็ห่างๆเขาไว้แล้วก็ไม่สนใจจะแสดงให้ทำให้เขาฟังแทนที่เขาจากไม่มีศรัทธาก็จะได้มีศรัทธาก็เลยไม่มีศรัทธาไปซะเลยอย่างนี้ไม่แย่เลยครับเนี่ย ก็เจอโยมแบบนี้ผมจะมานิมนต์อาจารย์ครับนะครับยังไงก็ช่วยสงเคราะห์ก็ด้วยนะครับ ก็คล้ายๆว่าเอออย่างตาสีตาสาบ้านนอกบ้านนาอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขายังไม่เคยมีใครมาพูดเรื่องอย่างนี้ให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับกรุณานะครับแล้วยังไงจะมาแนะนำนะครับมาชักชวนไปนะครับถ้าไปเจอคนที่มีอย่างที่ว่านี่นะครับพวกหัวแข็งโป๊กพระพุทธเจ้าก็ไม่สนใจเป็นต้นเนี่ยนะแต่ผมจะมานิมนต์อาจารย์ไปกันแล้วกันนะครับคือบางคนเนี่ยนะครับไม่ได้คุยว่าลักษณะลึกซึ้งอะไรหรอกก็คุยว่าเออพระองค์นี่มีคุณอย่างนี้นะพระพุทธเจ้านี่มีพระมหากรุณาต่อพวกเราจริงๆนะพระองค์จึงแสดงธรรมวินัยเป็นต้นนะครับก็แสดงถึงไม่ใคร่จะฟังไม่สนใจจะฟังเป็นต้นเนี่ยนะครับคือคุยภาษาธรรมดาธรรมดานี่แหละครับพอรู้กันนะแต่แล้วเขาไม่ค่อยมีศรัทธาที่จะฟังที่จะเรียนรู้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือเอาไว้วิเคราะห์ว่าควรห่างไว้ดีนะครับเพราะว่าถ้าคนไม่มีศรัทธาเนี่ยนะเข้ามาพูดชักชวนเราเนี่ยนะครับไม่นานก็เป็นไปได้ที่เราจักไม่มีศรัทธาเราทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับคนไข้นั่นแหละพอพาเอาเชื้ออะไรมาก็จะติดเชื้อนั้นไปกับเขานะครับคิดดูนะเจอคนฟุ้งซ่านมาเล่าให้ฟังสักชั่วโมงหนึ่งไอ้เชื้อฟุ้งซ่านก็ติดมาแล้วนะครับนะเขากำลังหงุดหงิดไปโกรธใครมานั่งด่าอยู่ชั่วโมงหนึ่งนะครับเราก็ติดเชื้อมาแล้วนะครับโทสะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอาสาบุรุษทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยนี่นะครับพระองค์นี้ตรัสว่าเป็นอโคจรเลยนะครับเป็นอโคจรท่านบุคคลเหล่านั้นไม่ควรส่องเสพไม่ควรเข้าหาไม่ควรเข้าใกล้นะครับห่างเข้าไว้ดีถ้าประสงค์จะเจริญในพระศาสนานะครับหรือพวกที่ไม่มีฉันทะคือไม่มีกตุกรรมยตาฉันทะในกุศลนะครับพวกนี้ก็เป็นอภัพเหมือนกันนะครับเป็นสัตว์อภัพเหมือนกันหรือผู้ที่มีปัญญาสามนะครับหมายความว่าพวกไม่ได้ปฏิสนธิด้วยติเหตุก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้หรือว่าปฏิสนธิด้วยติเหตุแต่ว่าไม่เป็นบาทแห่งโลกุตระธรรมนะครับเนื่องจากเอาสติปัญญาไปใช้อย่างอื่นซะหมดงั้นเถอะเอาความเฉลียวความฉลาดไปเรียนรู้เรื่องทำปานาติบาตเรื่องธรรมทินนาทานเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยไม่ได้มาศึกษาธรรมะเพื่อเป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมอะไรนะครับพวกนั้นก็ชื่อว่าอาภัพด้วยนะครับอย่างเช่นเราเห็นนะโอ้คนนี้เนี่ยฉลาดเฉลียวมากน่าจะมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เปล่าแล้วครับเขาไม่ได้มาศึกษาแล้วครับเขาไม่สนใจด้วยหรอกถึงความฉลาดอันนั้นกับของมีที่มีอยู่ในตัวเขาก็ชื่อว่าเป็นประเภทอภัพพบุคคลด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นบาทแห่งโลกุตระธรรมอะไรเลยนะครับเหมือนกับว่าเขามีบุญเก่ามานะครับทำให้เขามีทรัพย์แต่เอาทรัพย์ไปใช้ในทางที่ไม่ควรนะครับเช่นมีมือมีแขนก็เอาแขนไปทำปานาติบาตนะครับมีปากก็เอาปากไปมุสาวาทมีร่างกายก็ไปทำกามีสุมิจฉาจารไปทำบาปกรรมอื่นๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็นับว่าเป็นผู้มีปัญญาสามนะครับเป็นอภัพพสัตว์เป็นผู้ที่ไม่คู่ควรแก่การบรรลุมรรคผลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ถูกกรรมกลางกั้นกิเลสกลางกั้นวิบากกลางกั้นเนี่ยนะครับไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทะมีปัญญาสามคือเป็นคนโง่คนเขลาเนี่ยนะครับไม่อาจย่างสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายคืออริยมรรคคือคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้นะครับคนทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอภัพพสัตนะครับอภัพพสัตเป็นผู้อภัพนะอภัพต่อโลกุตระธรรมอภัพนี่นะครับแปลว่าไม่ควรนะครับไม่ควรต่อการบรรลุมรรคผลนะส่วนพวกพัพพสัตก็คือผู้ที่คู่ควรบรรลุมรรคผลได้แก่สัตว์ผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมะ เครื่องกลางกั้นคือไม่มีกรรมมากลางกั้นกิเลสกลางกั้นวิบากกลางกั้นเป็นผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยมีฉันทะใคร่ที่จะบำเพ็ญกุศลมีปัญญาคนเหล่านี้ก็อาจย่างเข้าสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายนะครับคือสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างนี้เรียกว่าพัพพสัตยานที่ยังรู้อาสยะอนุสยะของสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับในสรรพสัตว์หาประมาณมิได้ในจักรวาลหาประมาณมิได้เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทั้งหมดนี้เรียกว่ายานในอาสยานุสยะยานอินทรียะโปรปริยติยานกับอาสยานุสยะยานนี้เรียกว่าพุทธจักสุนะครับพุทธจักสุนะสองยานนี้เรียกว่าพุทธจักสุเป็นตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่พระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูสัตว์โลกในเช้ามืดเนี่ยนะก็ใช้พุทธจักสุเหล่านี้นะครับตรวจนะครับคือใช้อินทรียะโปรปริยติยานใช้อาสยานุสยญาณนี่แหละครับตรวจดูเพราะฉะนั้นเรียกว่าพระองค์นี้มีพุทธจักสุนะครับเพราะเป็นดวงตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่จะตรวจดูเอ๊ตอนนั้นพระองค์ก็ตรวจเรานะแต่มองไม่เห็นไม่เข้าข่ายเลยอ่ะไม่เข้าคายเลยตรวจดูอินทรีย์แล้วก็แล้วนะครับตรวจดูอาสยะก็แล้วอยู่ไปก่อนว่างั้นไปศึกษาสมัยพ.ศ.สัก200 3 40นะ30 40 50 60ไปเถอะว่างั้นเนี่ยนะรออีก 2,000 กว่าปีก็แล้วกันหลังจากเราตถาคตนิพพานเนี่ยนะผมก็มองเห็นอยู่หรอกไม่ใช่มองไม่เห็นนะครับเราตาบอดอย่าไปคิดว่าดวงอาทิตย์ส่องไม่ถึงนะครับตาไม่ดีเฉยๆนั่นแหละนะครับ ก็ท่านี้ยังไม่บรรลุขอไว้บรรลุท่าหน้า อ๋อถ้ารอข้ามท่านี้ไม่ได้ก็รอท่าหน้า ท่าหน้า ปัญหาสำคัญนี่นะครับผมมาคิดในลักษณะว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับรัตนะที่พระองค์มาขนมาไว้เนี่ยนะครับมากมายมหาศาลก็ควรที่จะขอแบ่งมาบ้างนะครับรัตนะคือสติสัมโพชฌงค์รัตนะคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์รัตนะคือวิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยนะครับอันรัตนะเหล่านี้คือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละหรืออริยมรรคสิ่งเหล่านี้เป็นรัตนะแล้วก็พระวินัยปิฎกก็เป็นรัตนะพระภิธรรมปิฎกก็เป็นรัตนะนะครับพระสุตตันตปิฎกแต่ละอย่างก็เป็นรัตนะหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะแบ่งรัตนะอันนี้เอาไปใช้บ้างนะครับในสังสารวัฏที่จะดําเนินต่อไปในสังสารทุกข์นะครับที่จะไปข้างหน้านะถ้าหากว่าเราไม่ขนเอารัตนะเหล่านี้ไปนะครับเหมือนกับว่าโหเกิดมาในตระกูลของมหาเศรษฐีเนี่ยนะครับเพชรพลอยนี่จะหยิบติดตัวไปสักเม็ด2เม็ดก็ไม่ไปแต่อยากจะเดินทางไกลอย่างเดียวก็เอาตัวไม่รอดแน่ เวลาจะข้ามท่านู้นก็มีปัจจัยที่จะจ่ายให้เขา ครับก็ไม่มีเพชรพลอยพอที่จะไปจ่ายให้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับรัตนะคือการฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากเป็นต้นก็ควรขวนขวายศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นเสบียงต่อไปนะครับเพื่อที่จะเป็นเสบียงไปเจอใช้ในระหว่างที่หมดพระศาสนานี่นะครับถ้าเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้เหมือนกับดวงอาทิตย์นะเราก็เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ในยามค่ำคืนนะครับรอกว่าดวงอาทิตย์ดวงใหม่จะขึ้นมาอีกรอจนกว่าดวงตาของโลกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาอีกอย่างน้อยก็สะสมอุปนิสัยนิสัยที่เป็นสัมมาทิฏฐิเอาไว้ติดตัวต่อไปถ้าไม่สะสมเนี่ยนะครับบอกว่าชมพูทวีปนะที่เสมอเนี่ยมีน้อยโดยมากที่โกรกที่ชันถ้าไม่เก็บไฟไว้เลยนะครับเดินตกเขาตกเหวลำบากนะครับเดินไปคบเพื่อนชั่วคบคนพาลทั้งหลายแหละนี่นะครับก็จะได้ฟังมิจฉาวาจาคือคำกล่าวอสัตยธรรมถ้าเกิดมันเชื่อเก่ามันไปติดจะว่าไงครับก็โหเป็นปัจจัยเพื่อเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกถ้าไปเป็นนรกเป็นกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ไม่ต้องแล้วนะครับเมื่อไรไม่รู้จะได้กลับมาเกิดอีกถ้าเกิดเป็นไก่มัวแต่ไปเที่ยวชนเขาอยู่นะครับเมื่อไรจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะครับแต่เกิดเป็นวัวมัวแต่ไปติดนางวัวเงี้ยตายเลยแย่เลยนะครับเกิดเป็นช้างเกิดเป็นลาเกิดเป็นวัวเป็นควายเนี่ยยุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านนี้ได้กันนี้นะครับเสบียงทางเตรียมเอาไว้นะครับ ทีนี้มาขึ้นยมกะปาฏิหาริยญาณนะครับญาณที่เป็นยมกปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ได้เป็นคู่ๆเลยนะครับอันหนึ่งยมกะปาฏิหาริยญาณของพระผู้มีพระภาค อันเป็นเหตุเนรมิตนะครับคือทำฤทธิ์ต่างๆกันที่ไม่ทั่วไปแก่บุคคลอื่นนะครับอันทำท่อไฟและสายน้ำให้เป็นไปเหมือนอย่างข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคที่พระสารีบุตรแสดงไว้ว่าถามว่ายมกะปาฏิหาริยญาณของพระตถาคตเนี่ยเป็นไฉนญาณนี้ของพระตถาคตย่อมทรงธรรมยมกะปาฏิหาริไม่สาธารณะด้วยหมู่พระสาวกนะครับไม่มีสาวกองค์ไหนที่จะทำได้อย่างนี้หรอกคือท่อไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องบนกายเบื้องบนก็สมมติถ้านับสะดือขึ้นนะครับเบื้องบนเนี่ยนะครับสายน้ำก็พุ่งออกจากพระกายเบื้องล่างต่ำกว่าสะดือลงไปเนี่ยสายน้ำพุ่งออกท่อไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องล่างนะครับคือจากสะดือลงไปสายน้ำก็พุ่งออกจากพระกายเบื้องบนหากว่าท่อไฟเนี่ยพุ่งออกจากพระกายเบื้องหน้านะครับสายน้ำก็พุ่งออกจากพระกายเบื้องหลังข้างหน้าข้างหลังนะถ้าหากว่าท่อไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องหลังสายน้ำก็พุ่งออกจากพระกายเบื้องหน้านี่มาตาบ้างถ้าหากว่าท่อไฟพุ่งออกจากพระเนตรคือตาเบื้องขวาสายน้ำก็พุ่งออกจากพระเนตรคือตาเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกจากพระเนตรคือตาเบื้องซ้ายท่อน้ำก็พุ่งออกจากพระเนตรเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกจากช่องพระกรรเบื้องขวาคือช่องหูขวาสายน้ำก็พุ่งออกจากช่องพระกรรคือหูเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกจากช่องพระกรรเบื้องซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากช่องพระกรรเบื้องขวานะครับทีนี้จมูกท่อไฟพุ่งออกจากช่องพระนาสิกเบื้องขวาสายน้ำพุ่งออกจากช่องพระนาสิกเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกจากช่องพระนาสิกเบื้องซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากช่องพระนาสิกเบื้องขวาท่อไฟนี้พุ่งออกจากพระจงอยพระอังสาเบื้องขวาคือบ่าขวาสายน้ำก็พุ่งออกจากจงอยพระอังสาคือบ่าซ้ายนะครับท่อไฟพุ่งออกจากพระจงอยพระอังสาเบื้องซ้ายสายน้ำก็พุ่งออกจากจงอยพระอังสาเบื้องขวานะครับนี้ก็บ่าทีนี้ก็แขนบ้างนะครับท่อไฟพุ่งออกจากพระหัตถ์เบื้องขวาสายน้ำก็พุ่งออกจากพระหัตถ์เบื้องซ้ายนะครับมือหรือแขนนะครับถ้าหากว่าท่อไฟพุ่งออกจากพระหัตถ์เบื้องซ้ายสายน้ำก็พุ่งออกจากพระหัตถ์เบื้องขวานะครับก็คือมือซ้ายมือขวานั่นเองทีนี้พระปรัตนะครับสีข้างสีข้างซ้ายข้างขวาท่อไฟพุ่งออกจากพระปรัตเบื้องขวาสายน้ำพุ่งออกจากพระปรัตเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกจากพระปรัตเบื้องซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากพระปรัตเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกจากพระบาทเบื้องขวาสายน้ำพุ่งออกจากพระบาทเบื้องซ้ายนี่หมายถึงเท้านะครับท่อไฟพุ่งออกจากพระบาทเบื้องซ้ายสายน้ำพุ่งออกจากพระบาทเบื้องขวาต่อไปนิ้วมือนะครับนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยนะท่อไฟพุ่งออกจากพระองคุลีสายน้ำพุ่งออกจากระหว่างพระองคุลีท่อไฟพุ่งออกจากระหว่างพระองคุลีสายน้ำพุ่งออกจากพระองคุลีก็คือช่องนิ้วอ่ะนะนิ้วกับช่องนิ้วนั่นเองสายน้ำกับไฟนี่สลับกันนะครับต่อไปก็ขุมขนนะครับท่อไฟเนี่ยพุ่งออกจากพระโลมาเส้นหนึ่งหนึ่งสายน้ำก็พุ่งออกจากพระโลมาเส้นหนึ่งหนึ่งนะครับท่อไฟพุ่งออกจากขุมพระโลมาสายน้ำก็พุ่งออกจากขุมพระโลมานะครับเพราะฉะนั้นทั้งขนทั้งขุมขนก็มีท่อน้ำท่อไฟนี่ไหลออกมานะครับสายน้ำกับท่อไฟเนี่ยถ้ามาบวกกับรัศมีขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนะรัศมีทั้ง6ที่แผ่ซ่านออกจากพระสรีระแล้วมีสายน้ำออกมาแบบนั้นนะทั้งสรีระกายก็ด้วยสามารถแห่งวรรณะ6คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีประพัสีแสดเนี่ยบางทีว่าหงสบาทนะครับเราเลื่อมประพัสสอนนั่นนะเพราะฉะนั้นรัศมีสีทั้ง6เนี่ยนะครับสลับออกจากร่างกายนั้นมีท่อไฟท่อไฟท่อน้ำพุ่งออกมาแล้วบวกกับสีเหล่านั้นเข้านะครับแต่ว่าเสียใจนะครับทำบุญมาไม่พอได้หันนะครับยังต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จึงจะได้เห็นนะครับไม่ได้ทำบุญมาพอได้เห็นขนาดนั้นหรอกนะได้อ่านก็ยังดีพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมนะครับคือพระผู้องค์เนี่ยเนรมิตพระพุทธเนรมิตขึ้นนะครับพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมพระพุทธเนรมิตก็ประทับยืนประทับนั่งหรือสายญาติถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคทรงประทับยืนพระพุทธเนรมิตก็เสด็จจงกรมประทับนั่งหรือสายญาติ พระผู้มีพระภาคประทับนั่งพระพุทธเนรมิตก็เสด็จจงกรมประทับยืนหรือทรงสายญาติพระผู้มีพระภาคทรงสายญาติพระพุทธเนรมิตก็เสด็จจงกรมประทับยืนหรือประทับนั่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมประทับนั่งหรือสายญาติพระพุทธเนรมิตนะครับก็ประทับยืนพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมประทับยืนหรือสายญาติพระพุทธนิมิตประทับนั่งถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคประทับยืนประทับนั่งหรือจงกรมพระพุทธนิมิตก็ทรงสายญาตินะครับมันก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าสององค์นะทีนี้ถ้าหากว่าเราจะดูรายละเอียดนะครับที่เป็นรูปธรรมก็ต้องอ่านในยมกะปาฏิหาริย์นะครับในพุทธวักนะในคาถาธรรมบทที่กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคทรงเสด็จทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์นะครับที่ต้นคันดามพฤกษ์นะครับที่นายคันดามพฤกษ์ให้มะม่วงนะครับถวายลูกมะม่วงแด่พระผู้มีพระภาคแล้วในตรงนั้นเนี่ยพระองค์ก็แสดงยมกะปาฏิหาริย์นะครับแสดงยมกะปาฏิหาริย์แล้วก็แสดงธรรมให้ประชาชนฟังแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับทีนี้ในระหว่างที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์เหล่านี้นี่นะครับไม่ใช่ว่าแสดงเฉยๆนี่นะครับให้คนดูเฉยๆนะในระหว่างการทำยมกะปาฏิหาริย์ก็ตรวจดูอัธยาศัยของสัตว์ด้วยสัตว์ทั้งหลายยินดีจะให้พระองค์แสดงฤทธิ์แบบไหนพระองค์ก็จะแสดงฤทธิ์ตามอัธยาศัยของสัตว์นี่อย่างหนึ่งแล้วพระองค์ก็ตรวจดูอินทรีย์นะอินทรียะโปรปริยัติญาณอย่างที่ว่าไปนะครับตรวจดูอาสยานุสยญาณของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ตรวจดูวาระจิตของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการ16นะครับว่าจิตมีราคะเป็นต้นไหมแล้วจริตอธิมุตเป็นต้นแล้วแสดงธรรมสลับนั้นนะครับตามอัธยาศัยของสัตว์ในระหว่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมมาพิสมัยการตรัสรู้ธรรมแก่สัตว์นี่นะครับประมาณ20โกฏเลยนะครับวันนั้นนะครับแล้วก็ที่บรรลุแก่เทวดาก็ไม่ได้กล่าวนะครับว่าบรรลุไปขนาดไหนนะครับนั้นการแสดงยมกะปาฏิหาริย์การแสดงฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้นี่นะครับที่พระองค์ทำเนี่ยก็เพื่อประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายนะครับทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีผู้ใดจะมาบรรลุเพราะแสดงฤทธิ์เหล่านี้เลยพระองค์ไม่แสดงนะครับพระองค์อึดอัดชิงชังระอาเหมือนกันนะครับถ้าจะต้องแสดงแบบนี้นะคล้ายๆถ้ายิ่งเป็นการแสดงเพื่อเที่ยวโอ้อวดเป็นต้นแล้วพระองค์ไม่มีเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการแสดงฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อที่จะทรมานหรือฝึกเวไนยสัตว์เมื่อแสดงฤทธิ์แล้วนะครับอาศัยเมื่อพระองค์แสดงฤทธิ์เขาจะได้บรรลุมรรคผลเป็นต้นนะครับพระองค์จึงจะทำนะครับถ้ามีวิธีอื่นพระองค์จะใช้วิธีอื่นไปนะครับพระองค์จะไม่ทำฤทธิ์ง่ายๆนะครับพระองค์ชื่นชมอนุสาสนีปาฏิหาริย์นะครับชื่นชมในการแสดงพระธรรมเทศนาพระองค์นี้ไม่ยินดีในอิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาปาฏิหาริย์พระองค์นี้ทรงยินดีในอนุสาสนีปาฏิหาริย์เพราะอะไรครับเพราะว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่แหละครับเป็นเหตุให้พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคดำรงมั่นอยู่ในโลกได้ยาวนานเพราะว่าอิทธิปาฏิหาริย์ถ้าผู้ไม่มีฤทธิ์ก็ทำไม่ได้อาเทศนาปาฏิหาริย์ถ้าไม่มีฤทธิ์เป็นต้นก็ทำไม่ได้ส่วนอนุสาสนีปาฏิหาริย์ผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ประพฤติปฏิบัตินี่นะครับตามพระธรรมคำสอนเนี่ยนะครับมีสติมีปัญญาทรงจำไว้ดีก็สามารถที่จะเจริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์สามารถที่จะแสดงธรรมพร่ำสอนแก่หมู่ประชาสัตว์ได้นะครับแล้วก็หมู่ประชาสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับก็จะได้เป็นส่วนแห่งบุญหรือว่าวาสนาภาคิยะส่วนแห่งอุปนิสัยที่จะได้ตรัสรู้ธรรมะของพระผู้มีพระภาคองค์ต่อไปเพราะว่าพระอริยเจ้านะครับบางส่วนที่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์ก็มีที่ไม่มีอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็มีแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นนะครับหรือก็ท่านก็มีอนุสาสนีปาฏิหาริย์หรือแม้กระทั่งกัลยาณปุถุชนผู้ประกอบไปด้วยศรัทธาผู้ประกอบด้วยศีลผู้มีสุตตะมีจาคะมีสติมีปัญญาแต่ก็ยังเป็นกัลยาณปุถุชนก็สามารถที่จะแสดงพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้เพราะถ้าหากว่าคนทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายมารอแต่อิทธิปาฏิหาริย์รอแต่อาเทศนาปาฏิหาริย์เมื่อไหร่อยากได้ฟังธรรมเป็นต้นนะครับมันก็อุปนิสัยที่ควรจะได้รับก็ไม่ได้รับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงชื่นชมในอนุสาสนีปาฏิหาริย์มากนะครับ มีคนมีนักศึกษาคนหนึ่งเขาบอกว่าเถรวาทกับมหายานเนี่ยจะต่างกันตรงที่ เถรวาทเนี่ยตราบใดถ้ายังไม่รู้ไม่บรรลุเนี่ยจะไม่ค่อยมาสอนคนอื่นมุ่งจะเอาตัวเองรอดก่อนส่วนมหายานเนี่ยเขามุ่งช่วยเหลือผู้อื่นมาฟังตรงนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะใช่นะครับ ช่วยทำอะไรครับช่วยคนอื่น แสดงธรรมไหมครับ คือมันต้องดูด้วยนะครับถ้าหากว่ารู้ไม่ค่อยจริงและแสดงธรรมนี่อะไรจะเกิดขึ้นนะครับคือปัญหาสำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดก็อยู่ที่ความรู้ความเข้าใจในพระสัทธรรมคำสอนนะครับไม่ใช่รู้งูปลาแล้วก็เที่ยวสอนนะครับเหมือนกับว่าสำนวนนะผมจะอุปมาเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยนะครับไปเรียนวิชาจับนกเป็นต้นเนี่ยนะเรียนวิชาใส่บ่วงจับนกเนี่ยนะเนื่องจากเรียนไม่ทันจบนะครับได้วิธีมานิดๆหน่อยๆนะไปไล่นกหนีซะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ไปจับนกอะไรหรอกฉันใดก็ดีผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในพระสัทธรรมคำสอนเป็นอย่างดีเมื่อแสดงธรรมบรรยายธรรมเป็นต้นไม่สามารถแก้ปัญหานั้นๆที่เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าบางคนก็แสดงไปด้วยอำนาจของโลภะโทสะหรือมานะเป็นต้นนะครับก็ไล่ให้ผู้ที่พอจะมีศรัทธาเนี่ยนะครับเสื่อมหายจากพระศาสนามากขึ้นหรือถ้าหากว่าผู้ที่อบรมจิตมาไม่ค่อยดีเมื่อเขามาเลื่อมใสก็น้อมมาหาตัวนะครับน้อมศรัทธาทั้งหลายมาหาตัวไม่ได้น้อมไปเพื่อความเจริญงอกงามในพระรัตนตรัยนะครับแทนที่จะชี้นำให้เขาทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยเปล่าเลยดึงเขาให้มาหาตัวถ้าพฤติกรรมในลักษณะนี้นะครับคนเหล่านี้เรียกว่ากุลทูสกรรมนะครับเพราะว่าประพฤติอย่างนี้มากๆ ก็จะรักษาศรัทธาให้เขามาศรัทธาในตัวทำให้ตระกูลเหล่านั้นนะครับเสื่อมจากพระรัตนตรัยเพราะคำว่าภิกษุที่ประทุษร้ายตระกูลนั้นหมายถึงภิกษุที่ดึงศรัทธาทั้งหลายนี่นะครับให้ห่างจากพระรัตนตรัยด้วยให้หันมาศรัทธาในตัวเองแล้วก็ไปเที่ยวประจบประแจงเขารับใช้เขาสุขกับสุขกับเขาทุกข์กับทุกข์กับเขานะครับเนี่ยลักษณะนี้เรียกว่าประทุษร้ายตระกูลให้เขาหันเหจากพระรัตนตรัยนะครับก็หันก็ดึงเข้ามาหาตัวหลายเจ้าบางเจ้าก็หันให้มาถือตัวเองเป็นสรณะไปเลยนะครับถ้าหากว่าผู้ที่ทำตัวในลักษณะนี้นะครับเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งกล่าวพุทธพจน์ก็ไม่ชื่นชมแต่ถ้าหากว่ากล่าวถ้อยคำของตัวเองที่บัญญัติขึ้นแม้ชื่นชมอนุโมทนาเหลือเกินแต่ถ้าเขากล่าวพุทธพจน์แล้วไม่ชื่นชมเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเขาได้ทำลายบุคคลนั้นให้ห่างจากพระรัตนตรัยจริงๆแม้พุทธพจน์ที่บุคคลนั้นกล่าวถึงถูกต้องก็ยังไม่ชื่นชมแสดงว่าเผยแพร่เพื่อตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเผยแพร่ก็แอบอ้างพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้อิงแต่ทีนี้พอหนักๆเข้าเมื่อมีบุคคลใดกล่าวธรรมก็น้อมเข้ามาหาตัวนะครับน้อมเข้ามาหาตัวหนักๆเข้าใครที่อ่านพุทธพจน์ก็ดูหมิ่นว่านั่นปริยัตินะครับทั้งที่ปริยัตินั้นเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาจะประพฤติปฏิบัติก็เอาแบบที่ตัวเองสอนแต่เวลาเรียนปริยัติไปเรียนของพระพุทธเจ้าเวลาจะมาปฏิบัติต้องทิ้งปริยัติก่อนแล้วมาปฏิบัติตามของตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าคิดนะครับว่าประทุษร้ายตระกูลให้ตระกูลหรือให้คารวะญาติโยมเป็นต้นเนี่ยนะห่างจากพระรัตนตรัยหรือเปล่านะครับต้องทบทวนนะถ้าผิดพลาดนะครับท่านเหล่านั้นนั่นแหละเป็นคนที่ทำไซดักสัตว์ทั้งหลายให้หันเหจากพระรัตนตรัยนะครับก็เป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนะครับแอบอิงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนทั้งหลายเหล่านี้มีโทษเพราะฉะนั้นผู้ที่จะทำงานด้านนี้เป็นต้นอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็ควรให้ทราบซึ้งคุณของพระรัตนตรัยนะครับแล้วดึงให้เขาไปหาพระรัตนตรัยที่เหลือพระรัตนตรัยจะแนะนำเขาเองไม่ใช่เราเป็นคนแนะนำเขาอย่างมากเราก็อ่านพระธรรมคำสอนให้เขาฟังเราก็ได้บุญในส่วนนี้นะครับแต่ธรรมะเหล่านี้ไม่ใช่ของเรานะครับเป็นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไปแอบอิงเอาของพระองค์มาเราก็เป็นนะครับเรียกว่ามหาโจรนะครับปล้นคำสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าผู้ที่ทำพฤติกรรมในลักษณะนั้นเขาจะประสบบาปนะครับคือสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากคิดดูนะขนาดพระองค์ดีขนาดนี้ยังต้องไม่ชื่นชมพระองค์อ่ะนะคือไม่ชมคนที่ควรชื่นชมอ่ะนะไปชื่นชมตัวเองซึ่งเป็นอสัตบุรุษยินดีในตัวเองซึ่งเป็นโมฆะบุรุษเหล่านี้เนี่ยเขาจะห่างไกลจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปขนาดไหน นะครับทำตัวให้ห่างเหินจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกต่อไปขนาดไหนเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จะบำเพ็ญบารมีมาเหมือนกันตรัสรู้เหมือนกันแสดงธรรมเพื่อให้สัตว์พ้นจากวัฏทุกข์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะดึงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับให้หันเหเข้าหาพระรัตนตรัยไม่ใช่ว่าโอ้โหเขาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอยู่แล้วดึงมาหาเรานะครับไม่มีนะครับพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะแม้แต่พระมหากัจจายนะนะมีคนมาถึงท่านว่าเป็นสรณะท่านไม่ยอมท่านให้ถึงพระรัตนตรัยเถิดนะครับนะให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะอย่าได้ถึงท่านเป็นสรณะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทําอย่างนั้นแต่คนในยุคหลังๆมานะครับเมื่อขาดความรู้ความเข้าใจไม่ทราบซึ้งถึงคุณของพระรัตนตรัยดึงศรัทธาทั้งหลายมาหาตัวเองทีนี้ถ้าหากว่าคิดด้วยใจที่บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วนะครับถ้าเขาคิดถึงเรากับคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาอะไรจะได้บุญมากกว่ากันนะครับถ้าเขาคิดถึงเราเนี่ยนะคิดถึงไหนครับส่วนดีตรงไหนบ้างศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมีอะไรบ้างพอให้เขานึกก็เห็นแต่โลภะเห็นแต่โทสะเห็นแต่โมหะเห็นแต่อิจฉามัจฉริยะกุกุจจะบาปอกุศลธรรมทั้งหลายโอ้สังสารทุกข์ที่จะมีต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนึกแง่ไหนก็หาข้อชื่นชมยากแต่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านึกตามยังไงก็ยิ่งปลาปลื้มใจยิ่งโสมนัสนะโอ้พระองค์นี้เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์จริงๆพระองค์นี้ตรัสรู้จริงพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์เป็นต้นนะครับอย่างคุณทั้งหลายที่เราเรียนไม่ว่าจะเป็นอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นนะครับในพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นเราควรตามชื่นชมตามระลึกนึกถึงคุณยิ่งตามระลึกปีติและปราโมทย์จะเกิดไม่มีที่สิ้นสุดตามอนุภาพแห่งสติและปัญญาที่สามารถตามระลึกนึกถึงคุณของพระองค์ได้นะครับอันเราควรที่จะส่งเสริมไปในลักษณะนั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทำแบบนั้นเราก็มาแฝงแล้วก็แอบจับเหยื่อนะครับอาศัยผ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นก็น่าเห็นใจนะครับสิ่งที่ทำนี้อย่าคิดนะว่ากรรมไม่มีผลนะครับเพราะพระองค์ตรัสว่าชวนะดวงที่1 นะครับให้ผลในชาตินี้ดวงที่7ให้ผลในชาติหน้า2ถึง6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปอย่างไรเสียให้กรุณาแก่ตัวเองให้มากๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำคำที่พูดจิตที่คิดนี่นะครับเป็นมรดกบุญและมรดกบาปต่อไปในภพต่อไปนะครับหรือไม่ใช่ภพต่อไปแม้แต่ภพนี้ก็บั้นปลายของชีวิตเป็นต้นหรือภพหน้าหรือภพต่อไปอันหาประมาณไม่ได้สำหรับผู้ยังไม่เห็นสัจธรรมทีนี้บางคนก็สำคัญผิดว่าตัวเองนี่เห็นสัจธรรมแล้วก็เอาสัจธรรมที่ตัวเองเห็นเนี่ยมาเทียบกับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูเทียบกับพระไตรปิฎกดูถ้าไม่เข้ากันก็ต้องแสดงว่าของสัจธรรมที่เราเห็นกับของพระพุทธเจ้าเห็นน่าจะคนละอันเพราะฉะนั้นเราน่าจะตรัสรู้ใหม่แล้วนะซึ่งไม่ใช่อันเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราทั้งหลายจะตรัสรู้ธรรมได้ในยุคนี้ก็เป็นได้แค่สาวกนะครับถ้าจะไม่เป็นสาวกก็ต้องรอให้ศาสนาหมดก่อนแล้วตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับหรือถ้าหากว่าบำเพ็ญบารมีมาเต็มเปี่ยมก็คือพระศรีอานดีๆนั่นเองนะครับแต่แน่ใจนะครับว่าปิดอบายได้นะครับงั้นในช่วงนี้คงใช้เวลาแต่เท่านี้ก่อนนะครับ